ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสทเวทาวิตกสูตรเนี่ยนะทเวเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าสองทาก็แปลว่าส่วนนะวิตกที่จำแนกโดยสองส่วนหรือว่าส่วนสองเนี่ยนะก็คือแบ่งวิตกออกเป็นสองกลุ่มนั่นเองในข้อ251กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วคือพระผู้มีพระภาคนั้นก่อนที่จะแสดงธรรมโดยมากพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็จะพระองค์จะตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายก่อนเหตุผลที่ตรัสเรียกก็เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระภิกษุบางรูปอาจจะกำลังคิดบางเรื่องอยู่เนี่ยนะกำลังคิดบางเรื่องอยู่หรือมนสิการกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าพระองค์แสดงธรรมออกไปเลยเนี่ยเขาจะกำหนดเนื้อความไม่ได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรพระองค์ก็จะเรียกเขาก่อนนะเรียกเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดความตั้งอกตั้งใจฟังแล้วถามว่าเอาแล้วในยุคนั้นที่พระองค์ตรัสเรียกเนี่ยเขาไม่มีการพูดคุยกันหรือบอกว่าธรรมเนียมของสมัยนั้นเนี่ยจะถ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ตรงนั้นจะไม่มีการพูดคุยกันคือถือว่าเป็นปกติเลยเพราะว่าอีกคนหนึ่งแม้แต่กระแอมอีกคนหนึ่งก็เอาเข่าเนี่ยกระเทือนและกระทุ้งแล้วว่าตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังจะแสดงธรรมนะเพราะว่าเขามีความเคารพในพระผู้มีพระภาคเคารพในพระธรรมแล้วก็ทุกคนก็จะเคารพซึ่งกันและกันความที่มีความเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะทุกคนก็เจริญงอกงามด้วยกุศลธรรมนะเพราะว่าคนที่ชวนคนอื่นคุยมากเนี่ยนะก็ทำลายประโยชน์คนอื่นถามว่าทำลายตรงไหนก็นางน้อยที่สุดก็ทำลายศรัทธาคนอื่นทำลายสมาธิของคนอื่นแล้วก็ถ้าปัญญาเขาไม่เกิดก็ชื่อว่าทำลายปัญญาคนอื่นเพราะคำใดที่มาจากอกุศลเป็นสมุฏฐานจึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นเป็นต้นอันผู้ที่มีปัญญาเขาก็สังวรเพราะเห็นว่าผลประโยชน์หรือประโยชน์คือกุศลธรรมตรงนั้นจะเสื่อมหายไปนะถ้าหากว่าไม่สังวรระวังการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอย่างไรเสียพระองค์ก็ประกาศอริยสัจธรรมอยู่แล้วล่ะนะประกาศทุกขอริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจแล้วก็อริยมรรคหรือว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพระสูตรที่แสดงโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิปเทศะเนี่ยไม่มากเนี่ยนะแสดงแบบเรียกว่าครบถ้วนบริบูรณ์ยกขึ้นมาทุกข้อจำแนกทั้งหมดไม่มากโดยมากเป็นสัพพเทศะสัพพเทศะแปลว่าแสดงโดยยกบางส่วนขึ้นมาเพราะว่าพระสูตรนั้นเป็นการแสดงธรรมตามอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นหลักนะคือไม่ใช่ว่าขายหลักการเหอะหลักการฟุ้งไปเรื่อยอะไรไม่ใช่ถือเอาผู้ที่ฟังเป็นประมาณว่าผู้ฟังเขาพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรเขามีจริตอย่างไรเขามีอัธยาศัยอย่างไรมีอธิมุติอย่างไรสะสมอัธยาศัยอะไรมาบ้างเขาคู่ควรที่จะบรรลุธรรมไหมถ้าจะบรรลุธรรมนั้นบรรลุธรรมด้วยเทศนาหมวดใดเปรียบเหมือนหมอผู้ฉลาดวินิจฉัยโรคแล้วก็วางยาฉันใดหรือให้ยาฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์ก็ตรวจดูจริตอัธยาศัยของผู้ฟังแล้วอย่างเช่นถ้าหากว่ามีประชาชนเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์อยู่ในสมาคมนั้นพระองค์ก็เล็งก่อนแบ่งเป็นสองพวกพวกที่พอบรรลุได้กับพวกที่บรรลุไม่ได้ไอ้พวกบรรลุไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเก็บมาคิดคิดว่างั้นเปลืองชวนะเนี่ยนะไม่ต้องเก็บมาคิดเลยก็ถือเอาว่าพวกที่บรรลุได้มีเท่าไหร่แล้วพวกที่บรรลุได้นั้นมีกี่จริตนะที่แต่ละจริตนั้นเป็นอย่างไรเหมาะสมกับพระธรรมเทศนาหมวดใดพระองค์ก็แสดงธรรมไปนั้นพระธรรมที่พระองค์แสดงโดยมากตรัสรู้กันจึงมีผู้ตรัสรู้เพราะพระองค์ได้ใคร่ครวญแล้วส่วนบุคคลที่เหลือสำหรับผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังตั้งใจฟังเขาก็สั่งสมบุญวาสนาสั่งสมอัธยาศัยที่จะได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะพระธรรมของพระองค์นั้น มีอัธยาศัยมุ่งกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเพื่อให้เจริญอริยมรรคอยู่แล้วพันผู้ที่ตั้งอกตั้งใจฟังถึงขณะนั้นยังไม่ตรัสรู้แต่ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยเกื้อกูลให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทีนี้ในสูตรนี้ถ้าเราสังเกตดูจะเน้นมิจฉาสังกัปปะกับสัมมาสังกัปปะพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าจะชื่นชมหรือสรรเสริญอริยมรรคทุกข้อนะสรรเสริญสัมมาทิฏฐิสรรเสริญสัมมาสังกัปปะสรรเสริญสัมมาวาจาสรรเสริญสัมมากัมมันตะสรรเสริญสัมมาอาชีวะสรรเสริญสัมมาวายามะสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิพระองค์สรรเสริญองค์มรรคทุกองค์ไม่ใช่องค์มรรคใดองค์มรรคหนึ่งถ้าอ่านพระไตรปิฎกกว้างขวางทั่วๆแล้วจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญโพธิปักขิยธรรมทุกๆโพธิปักขิยธรรมขอให้อยู่ในฝักฝ่ายที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้บางสูตรพระองค์ยกย่องสรรเสริญสัมมาทิฏฐิคือปัญญามากบางสูตรยกย่องสัมมาสังกัปปะเนี่ยมากอย่างสูตรนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับสัมมาสังกัปปะเป็นอันดับหนึ่งบางสูตรนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องวาจาเนี่ยมากนะพูดแต่เรื่องการใช้วาจาเนี่ยตลอดเลยแล้วก็มีเรื่องราวประกอบว่าคนที่ใช้สัมมาวาจาเป็นอย่างไรมิจฉาวาจาแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องสัมมาสังกัปปะเรื่องการตรึกเนี่ยนะสัมมาสังกัปปะที่เรียกว่าตรึกหรือวิตกคำว่าวิตกก็คือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือคิดถึงนั่นแหละหรือความคิดนั่นเองทีนี้การแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยนะบางทีก็บอกหลักธรรมไปเลยบางทีพระองค์ก็ยกเอาพระองค์เองเป็นตัวอย่างบางทีก็ยกเอาพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างในสูตรนี้พระองค์ยกถึงพระองค์เองว่าสัมมาสังกัปปะนั้นสำคัญมากถ้าไม่มีสัมมาสังกัปปะพระองค์ก็ตรัสรู้ไม่ได้อยู่แล้วที่พระองค์ตรัสรู้ได้เนื่องจากว่าเข้าใจกับสัมมาสังกัปปะแยกแยะว่าอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะปัญญาเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยปัญญาก็เหมือนกับตาสัมมาสังกัปปะเนี่ยก็เหมือนกับมือที่จับหนังสือที่พลิกหนังสือเป็นต้นถามว่าใช้สายตาพลิกหนังสืออ่านได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะปกติทั่วไปเนี่ยคนปกติเนี่ยทำไม่ได้ก็ต้องใช้มือช่วยพลิกช่วยยกช่วยหยิบช่วยวางช่วยตั้งปัญญาก็เห็นชัดได้ฉันใดดวงตาก็มองเห็นภาพได้ฉันใดวิตกะทั้งหลายก็ฉันนั้นตรึกถ้าตรึกใคร่ครวญเท่าใดปัญญาก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าฟังธรรมเนี่ยต้องฟังให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญอริยมรรคทั้ง8องค์ไม่ใช่สรรเสริญองค์ใดองค์หนึ่งอริยมรรค8ก็เหมือนกับรถเนี่ยที่ประกอบไปด้วยอะไหล่8ชิ้นสำคัญมากเลยเนี่ยนะจะปฏิเสธชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้หรือจะถือเอาแต่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้จะต้องครบถ้วนบริบูรณ์จึงจะเกิดการตรัสรู้การเจริญมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางเนี่ยนะเหมือนยาที่เรียกว่าจะครบชุดได้เป็นยาที่รักษาโรคได้จะต้องประกอบไปด้วยตัวยา8ชนิดจะถือเอาตัวใดตัวหนึ่งเลยไม่ได้เนี่ยนะเพียงแต่ว่าในขณะนั้นๆสรรเสริญตัวยาตัวใดมากกว่ากันฉันใดอริยมรรคทั้งหลายก็ฉันนั้นอย่างสูตรนี้พระองค์สรรเสริญสัมมาสังกัปปะตำหนิมิจฉาสังกัปปะโดยยกข้อปฏิบัติที่พระองค์นั้นปฏิบัติก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้ากล่าวตามมิลินทปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในมิจฉาปฏิปทาเลยข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเพียงแต่ว่าอดอาหารกับกลั้นลมหายใจตัวนั้นคืออุปสรรคสำคัญที่ผิดมีอยู่เท่านั้นอดอาหารเนี่ยอันหนึ่งแล้วก็อิริยาบถที่เรียกว่ากดขี่ข่มเหงเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถนี่อันหนึ่งแล้วก็กลั้นลมหายใจอันหนึ่งคือสรุปว่าตรงนั้นแหละที่ผิดส่วนในเรื่องนามธรรมทั้งหลายเรื่องการเจริญศรัทธาพระพุทธเจ้าไม่เคยเข้าใจผิดเลยเรื่องการเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาเรื่องการเจริญองค์มรรคเจริญมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ไม่เข้าใจผิดเลยเนี่ยนะเพียงแต่ว่าด้วยกรรมเก่าเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเนี่ยนะมาเบียดเบียนให้พระองค์น้อมไปเพื่อที่จะทำ ในสิ่งที่ทำได้ยากที่เรียกว่าทุกขกิริยาทำตนให้ลำบากเท่านั้นเองนะพันพอพระองค์ได้เสวยอาหารได้อาหารที่สัปปายะอิริยาบถที่สัปปายะอุตุโภชนะเป็นต้นที่สัปปายะก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังเดิมข้อเดิมก็เลยตรัสรู้เนี่ยนะในมิลินทปัญหานั้นได้มีการเปรียบเทียบว่าเหมือนอย่างว่าถนนเส้นเดียวกันนี่แหละที่ทำให้ถึงจุดมุ่งหมายแต่มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งอย่างเร็วเนี่ยนะคือซึ่งถนนหรือหนทางสายนี้มันไกลสมมติว่ามันไกลเป็นร้อยกิโลเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะไปให้มันถึงภายในวันเดียวเสร็จแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งจนเป็นลมเนี่ยนะวิ่งจนเป็นลมเนี่ยถามว่าถนนเส้นนั้นผิดไหมไม่ผิดถนนเนี่ยถูกแล้วถูกเส้นทางแล้วเพียงแต่ว่าบุรุษผู้นั้นไม่รู้กำลังของตนฉันใดตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้นั้นก็ฉันนั้นข้อปฏิบัติที่พระองค์เจริญเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าเร่งรีบเนี่ยนะเร่งรีบโดยทำทุกขกิริยาคิดว่าจะบีบให้บรรลุเร็วขึ้นนะอันนั้นแหละตอนหลังก็พระองค์ก็วินิจฉัยใคร่ครวญจนเข้าใจว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่พระองค์ก็เลิกอดอาหารมาบริโภคอาหารเป็นต้นเนี่ยนะได้สัปปายะเลยละอย่างก็เกื้อกูลในการเจริญสมถวิปัสสนาจนพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสูตรนี้กล่าวถึงลักษณะว่าพระองค์นั้นเจริญสัมมาสังคัปปะกระแสทานแห่งกุศลธรรมเนี่ยหลั่งไหลดุดแม่น้ำดุดแม่น้ำใหญ่ๆที่เรียกว่าน้ำเต็มปริ่มกระแสน้ำไหลมากเนี่ยนะไหลเยอะนะฉันใดสัมมาสังกัปปะกุศลจิตของพระพุทธเจ้าก็หลั่งไหลฉันนั้นเนี่ยนะตลอดระยะเวลา6ปีเนี่ยกุศลธรรมล้วนๆเลยที่ไหลสืบเนื่องไปถ้ากุศลธรรมไม่มากขนาดนั้นการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีไม่ได้แต่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอัธยาศัยอุปนิสัยที่เคยสั่งสมมาในอดีตมาเกื้อกูลมาอุปการะมาค้ำจุนให้พระองค์นั้นปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ในข้อ252หน้า215กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้ทีเดียวนะตอนนั้นยังแสวงหาโพธิญาณตอนนั้นแสวงหาอริยมรรคตอนนั้นแสวงหาพระนิพพานเนี่ยนะตอนนั้นกำลังสร้างสมอุปนิสัยอัธยาศัยบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่าลืมว่าผลลัพธ์ก็ออกมาอยู่แล้วคือความเป็นพระพุทธเจ้าและพระองค์พูดถึงเหตุที่ทำให้พระองค์ได้ประสบความสำเร็จจนได้เป็นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นกล่าวถึงว่าพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วพระองค์บอกวิธีการที่ทำให้พระองค์ตรัสรู้จะไม่ใช่มีแบบพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่ไม่มีอะไรซ่อนเร้นหรือปิดบังนะคือเรียกว่าภาษาสมัยใหม่ใช้คำว่าโปร่งใสเนี่ยนะก็คือมีความโปร่งใสอยู่ตลอดว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้พระองค์ได้สิ่งมาสิ่งนี้มาก็เพราะว่าทำสิ่งนี้เนี่ยนะจะไม่ใช่มีอะไรแบบลับลมคมในซ่อนเงื่อนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะวางให้คนอื่นพิศวงงงงวยทึ่งอัศจรรย์แบบลักษณะลุ่มหลงและงมงายเป็นต้นพระองค์ไม่ใช่บุคคลกลุ่มนั้นเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรที่มีอยู่และจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นต้นพระองค์ก็จะยกเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะเรียกว่าแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เปิดเผยทำให้ตื้นนั่นเองพระองค์เล่าว่าตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก่อนแต่การตรัสรู้พระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ขึ้นว่าปริวิตกนะก็คือความคิดขึ้นว่าถ้ากะไรเราพึงแยกวิตกออกเป็นสองส่วนแยกวิตกก็คือความตรึกความคิดเนี่ยนะแยกความคิดแยกวิตกออกเป็นสองส่วนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกอกุศลวิตกขึ้นว่านี้กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกออกเป็นส่วนที่หนึ่งและก็แยกกุศลวิตกคือเนคขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกออกเป็นส่วนที่สองเรียกว่าจำแนกเลยวันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลวิตกอันนี้เป็นธรรมดำอันนี้เป็นมิจฉาปฏิปทา ันนี้เป็นกุศลวิตกอันนี้เป็นธรรมขาวอันนี้เป็นสัมมาปฏิปทาเนี่ยนะก็แยกออกมาแยกความคิดว่าคิดอย่างนี้คิดถูกนะคิดอย่างนี้คิดผิดคิดผิดมีกี่อย่างเนี่ยนะคิดผิดก็คือคิดด้วยกามวิตกคิดด้วยพยาบาทคิดด้วยวิหิงสาถ้าตรงกันข้ามคิดถูกเนี่ยนะเป็นสัมมาสังกัปปะก็เป็นเนกขัมมะเนี่ยนะคิดน้อมเพื่อให้กุศลธรรมเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคิดด้วยเมตตาคิดด้วยกรุณาเนี่ยนะลักษณะนี้เป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นความตรึกที่ถูกต้องเป็นกุศลไม่มีโทษและให้ผลเป็นความสุขนั่นเองในอรรถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าทเวทากตวาทเวทากตวาเนี่ยนะเรียกว่าจำแนกให้เป็น2ภาคหรือว่า2ส่วนคำว่ากามวิตกก็คือวิตกที่ประกอบด้วยกามนะก็วิตกที่ประกอบด้วยกามก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะมูลจิต8ดวงเรียกว่ากามวิตกเนี่ยนะวิตกะที่เกิดร่วมกับโลภะทั้งหลายเรียกว่ากามวิตกส่วนวิตกที่ประกอบด้วยโทสะหรือเรียกว่าปองร้ายอันนี้เป็นพยาบาทวิตกนะเป็นความตรึกเป็นวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะนะเป็นไปกับโทสะส่วนวิตกที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนอันนี้เกิดร่วมกับโทสะอันนั้นก็ชื่อว่าวิหิงสาวิตกเนี่ยนะกามวิตกก็คือโลภะ8พยาบาทวิตกก็คือโทสะ2วิหิงสาวิตกก็คือโทสะอีกนั่นแหละบทว่าเอกังพาคังเนี่ยนะเอกังพาคังก็แปลว่าแยกอกุศลวิตกเหล่านี้ออกเป็นส่วนที่1นะภาคก็คือส่วนนะเอกังก็คือที่1ความว่าวิตกนี้แม้ทั้งหมดทั้งภายในทั้งภายนอกคือหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นปรารภบริปรารภภายในหรือปรารภภายนอกเราเองเป็นอกุศลวิตกหรือคนอื่นเป็นก็ตามอกุศลวิตกเหล่านั้นจะหยาบหรือจะละเอียดก็ตามมันก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความโง่เขลาฝักฝ่ายแห่งการทำลายกุศลอกุศลวิตกก็คือสิ่งที่ทำลายกุศลถึงอย่างไรอกุศลวิตกก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการทำลายกุศลนั่นเที่ยวเพราะเกิดจากความไม่ฉลาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนื่องจากพระองค์เห็นว่าอกุศลวิตกทั้งหมดมันจะเป็นภายในเป็นภายนอกมีอารมณ์เป็นภายในอารมณ์เป็นภายนอกวิตกเหล่านั้นจะคิดเรื่องละเอียดหรือเรื่องหยาบก็ตามก็อยู่ในฝ่ายอกุศลก็เลยจำแนกออกว่านี้กามวิตกนี้พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกให้ทั้ง3นี่ออกเป็นส่วนที่1นะเป็นกามวิตกความตรึกที่ประกอบไปด้วยกามฉันทะประกอบกับโลภะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือความตรึกนึกคิดที่ประกอบไปกับโทสะหรือว่ามีโทสะเป็นรากเป็นมูลกามวิตกก็คือวิตกที่มีโลภะเป็นรากเหง้าเนี่ยนะเป็นรากเป็นเหง้าเป็นเข้าเป็นมูลเป็นตัวอุปถัมภ์หลักเลยแหละส่วนพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั้นเป็นความตรึกที่มีโทสะเป็นมูลเป็นรากเง่าเป็นต้นเขาหรือว่าเป็นปัจจัยส่วนตรงกันข้ามวิตกที่เป็นกุศลที่คือเนกขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกและก็อวิหิงสาวิตกที่เป็นส่วนที่สองเนี่ยนะที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายบอกว่าวิตกที่สลัดออกจากกามทั้งหลายเป็นวิตกที่ประกอบด้วยเนกขัมมะอันนี้ชื่อว่าเนกขัมมะวิตกเป็นความคิดที่ออกจากอกุศลเนกขัมมะเนี่ยแปลว่าความคิดที่ออกจากอกุศลเช่นว่าเห็นแล้วเกินว่าราคะนี่เศร้าหมองความคิดที่นำออกจากราคะความคิดอันนั้นเป็นเนกขัมมะว่าจะออกจากราคะอย่างไรออกจากความติดใจในวัตถุกามด้วยกิเลสกามอย่างไรไอ้กิเลสกามเป็นตัวที่ติดข้องในวัตถุกามจะออกจากอกุศลธรรมเหล่านั้นได้อย่างไรคือจะออกจากตัณหาได้อย่างไรจะออกจากความติดความข้องได้อย่างไรคุณธรรมที่นำออกจากโลภะอันนั้นเรียกว่าเนกขัมมะคุณธรรมที่นำออกจากอกุศลทั้งหลายอันนี้แหละเรียกว่าเนกขัมมะเนกขัมมะอันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเริ่มเบื้องต้นจนถึงปฐมฌานหมายคำว่ากุศลธรรมที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนได้ระดับปฐมฌานจะมาจากอสุภกรรมฐานก็ตามจะมาจากกสิณสมาบัติเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ชื่อว่าเป็นเนกขัมมะวิตก ขาเป็นกุศลธรรมที่ออกจากกามเนี่ยนะออกจากตัณหาออกจากโลภะหรือทำตัณหาให้สางซาลงทำโลภะให้ลดลงนะการทำโลภะให้ลดลงสางซาลงอันนั้นแหละที่เรียกว่าเป็นเนกขัมมะวิตกส่วนอัพยาบาทวิตกเนี่ยนะวิตกที่ประกอบด้วยความไม่ปองร้ายไม่ปองร้ายไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าถ้าหากว่าอะตัวนั้นแปลว่าไม่เฉยๆเนี่ยนะไม่ถูกไม่ใช่สักแต่ว่าปฏิเสธเพราะอะไรเพราะว่าจักขุวิญญาณมีโทสะประกอบไหมจักขุวิญญาณก็ไม่มีโทสะนะขณะที่โลภะเกิดก็ไม่มีโทสะขณะที่โลภะเกิดก็ไม่ปองร้ายขณะที่กุศลอื่นๆทั่วๆไปเกิดก็ไม่ชื่อว่าปองร้ายเป็นอัพยาบาทหมดแหละว่างั้นเถอะแต่นี่ไม่ใช่อัพยาบาทแปลว่าคุณธรรมที่ดับความปองร้ายคุณธรรมที่ดับพยาบาทเรียกว่าอัพยาบาทฆ่าศึกต่อพยาบาทสิ่งที่ทำลายพยาบาทกุศลธรรมที่กำจัดความพยาบาทเรียกว่าอัพยาบาทอะตัวนั้นเนี่ยอะปฏิอะแบบแม้ฆ่าศึกเลยนะคือหมายความว่าถ้าอย่างเช่นพยาบาทเปรียบเหมือนกับยาพิษนะอัพยาบาทก็เหมือนกับยาระงับพิษนะยาดับพิษยาคลายพิษพยาบาทคือโทสะอัพยาบาทคือเมตตาเนี่ยซึ่งมันห่างกันมากนะถ้าอย่างพยาบาทเหมือนกับไฟที่มันกำลังเร่าร้อนลุกร้อนอัพยาบาทก็เหมือนกับสายน้ำที่ตกลงมาราดไฟอ่ะแล้วก็ดับไฟเพราะฉะนั้นอัพยาบาทนั้นคือน้ำที่ดับไฟคือโทสะท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับน้ำที่ดับไฟคือโทสะเลยเรียกว่าอัพยาบาทพยาบาทเนี่ยนะตัวพยาบาทวิตกเนี่ยเป็นความคิดที่มุ่งทำลายนะมุ่งทำลายมุ่งความเสียหายมุ่งทำลายประโยชน์ของเขามุ่งทำลายความสุขของเขามุ่งเรียกว่ามุ่งสร้างแต่ความเสียหายนั่นเป็นลักษณะของพยาบาทส่วนอัพยาบาทตรงกันข้ามหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสุขหวังความเจริญให้อันนั้นเป็นอัพยาบาทอัพยาบาทนั้นเป็นเมตตาหวังประโยชน์หวังความสุขเข้าไปให้แต่ถ้าโทสะตรงกันข้ามนะโทสะเนี่ยหวังทำลายประโยชน์หวังทำลายความสุขหวังทำลายความเกื้อกูลสร้างแต่ความเสียหายถ้าบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าป่าเนี่ยนะถ้าต้นไม้คือป่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยไฟเข้าไปสู่ป่าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทำลายป่าเพื่อเผาป่าแต่ถามว่าตรงกันข้ามถ้าหยาดน้ำฝนที่ตกลงมาในป่าอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นไม้นั้นเจริญงอกงามและขณะเดียวกันก็ดับไฟด้วยถ้าป่าไหนฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไฟก็ไม่ไหม้เผาฉันใดเมตตาทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับอัพยาบาทก็เหมือนกับน้ำฝนที่หยาดลงมาตกลงมาเกื้อหวังความเกื้อกูลอุปการะต่อต้นไม้ฉันนั้นเนี่ยนะคำว่าอัพยาบาทเนี่ยนะหมายถึงอะไรหมายตั้งแต่การเจริญเมตตาเบื้องต้นจนได้ปฐมฌานอันนี้ก็เรียกว่าอัพยาบาทวิตกนะคิดให้ทุกคนมีความสุขนะความคิดหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังให้เขามีความสุขความเจริญอันนั้นเป็นเมตตาแล้วก็เจริญอย่างเงี้ยเพิ่มคุณภาพกุศลวิตกเพิ่มคุณภาพเมตตาเนี่ยนะจากเมตตาเล็กๆน้อยๆคิดให้เขามีความสุขเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจนถึงว่าเกิดบ่อยขึ้นเกิดมากขึ้นแผ่เมตตาเนี่ยนะกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่มีความคับแคบเป็นมหคตะไพบูลย์กว้างขวางยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอกุศลวิตกที่เป็นไปกับเมตตาอย่างนี้เรียกว่าอัพยาบาทวิตกไม่ใช่สักแต่ว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าหลับเนี่ยนะแปลว่าหลับก็ไม่โกรธเหมือนกันนะใช่ไหมหลับก็ไม่โกรธคิดเรื่องอื่นก็ไม่โกรธแต่ขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยอัพยาบาทแปลว่าเมตตาที่ทำลายความโกรธที่ดับความโกรธที่กำจัดความโกรธแยกแยะออกเลยว่าพยาบาทวิตกคือความคิดที่ประกอบไปด้วยกับความโกรธอัพยาบาทคือความคิดที่ไม่โกรธคิดเพื่อให้โกรธกับคิดเพื่อเมตตานี่มันต่างกันอยู่ก็แยกว่าไอ้การคิดเพื่อความโกรธคิดเพื่อเบียดเบียนคิดเพื่อทำลายอันนี้เป็นอกุศลการคิดหวังประโยชน์หวังเกื้อกูลหวังความสุขเป็นกุศลแยกออกแยกเห็นแล้วว่าอะไรควรเจริญควรละใช่ไหมท่านก็แยกเป็นภาเวปหาตปธรรมกับ ภาเวตปธรรมแยกว่าอะไรควรละออกไปอะไรควรกำจัดโดยส่วนเดียวอะไรเป็นเชื้อโรคว่างั้นอะไรเป็นเชื้อโรคอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยอะไรนำมาซึ่งความน่ากลัวนี้ควรจะกำจัดออกไปอย่างไรเห็นแล้วว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยโทสะเนี่ยนะมันกรุ่นอยู่ภายในหรือว่ามันทำลักออกมาก็ตามเถอะเป็นความคิดที่เลวร้ายคบไม่ได้เชื่อไม่ได้พึ่งไม่ได้เป็นความคิดที่ควรกำจัดโดยส่วนเดียวตรงกันข้ามถ้าความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่ตนปรารถนาความสุขให้แก่บุคคลอื่นสิ่งนี้ควรเจริญเนี่ยนะเป็นกุศลเพราะไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขต่อไปต่อไปอีกบอกว่าส่วนความตรึกหรือวิตกที่ประกอบด้วยความไม่เบียดเบียนหรือความคิดที่ตัวกำจัดความคิดที่เบียดเบียนอันนั้นเป็นอวิหิงสาวิหิงสาเนี่ยนะแปลว่าความเบียดเบียนนะคิดเบียดเบียนเช่นจะต้องด่าเขาจะต้องทำลายเขาจะต้องสร้างความเจ็บปวดให้เขาเดือดร้อนที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำให้เขาเดือดร้อนได้แต่ว่าค่อยๆแบบอะไรนะถ้าเบียดเบียนมากก็นั่นแหละแหมต้องถูกเคี่ยนมั้งต้องอย่างนี้ต้องเคี่ยนเป็นร้อยทีแหละบอกแม่เคี่ยนมันน้อยไปเอางี้เนี่ยว่าปาดเนื้อออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าปาดเนื้อเอามาทีละบาทดีกว่าเหมือนกันหรือว่าแม่ค่อยๆสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจยังไงให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะมากได้อันนั้นเป็นลักษณะของวิหิงสาคิดในระหว่างถ้าตกนรกก็อย่าได้ผุดได้เกิดเลยเนี่ยนะให้ตกอย่างนั้นแหละตลอดไปเนี่ยนะถ้าไปสู่อบายทุกขติวินิบาตก็ไปให้ถาวรมั่นคงแน่นอนลักษณะความคิดนี้เป็นวิหิงสาอันนั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เขามีทุกข์อยู่แล้วก็ไปเพิ่มทุกข์อยากให้เขามีความทุกข์ตลอดไปอันนั้นเป็นวิหิงสาเป็นความเบียดเบียนส่วนกรุณาตรงกันข้ามเห็นนะว่าเขากำลังมีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรขอให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยนะขอให้เขาพ้นจากทุกข์พ้นจากอะไรเช่นพ้นจากโสกะพ้นจากปริเทวะพ้นจากทุกข์พ้นจากโทมนัสพ้นจากอุปาญาตแต่ถ้าขาดความกรุณาเนี่ยนะถ้าขาดความกรุณาเนี่ยนะเขาไม่โศกทำให้เขาโศกเขายังไม่คร่ำครวญบ่นเพ้อทำให้คร่ำครวญบ่นเพ้อทำให้ร้องไห้เลยเขาไม่ร้องไห้ทำให้ร้องไห้เขาสบายทำให้เขาทุกข์ซะเขาไม่ป่วยทำให้ป่วยเขาดีใจทำให้เขาเสียใจเนี่ยนะเขาสบายใจทำให้บีบคั้นกดดันที่สุดให้เขาเดือดร้อนที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยนะเขาไม่ตกทุกข์ก็แปลว่าขอให้เขาตกทุกข์เป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของการขาดกรุณาหรือที่เรียกว่าวิหิงสาส่วนอวิหิงสาตรงกันข้ามเห็นความทุกข์ของคนอื่นแล้วมันทำใจไม่ได้ว่างั้นต้องการที่จะปลดเปลื้องว่าทำยังไงเขาจึงจะพ้นทุกข์ทำอย่างไรเขาจะพ้นจากความโศกทำอย่างไรเขาจะพ้นจากความร้องไห้คร่ำครวญบ่นเพ้อทำยังไงเขาจะพ้นจากความทุกข์ทางกายพ้นจากความเศร้าโศกและเสียใจทำยังไงเขาจะพ้นจากความคับแค้นใจอันนั้นเป็นอวิหิงสาหรือที่เรียกว่ากรุณาเพราะอวิหิงสานั้นหมายถึงว่ากรุณาตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงปฐมฌานก็อย่างที่กล่าวถึงวิธีการเจริญอวิหิงสาหรือกรุณาเหมือนอย่างว่าบุรุษผู้มีใจกรุณาไปมองเห็นเด็กอนาถายากไร้ป่วยไข้นอนสมอยู่เนี่ยนะถามว่าเขาคิดอย่างไรกรุณาฉันใดเขาก็มีใจกรุณาอย่างนี้นี่แหละกับสัตว์ทุกหมู่เหล่านะไม่ต้องการแค่นี้เขาก็ทุกพอแล้วเนี่ยนะที่เขาเกิดมาเขาก็ทุกพอแล้วที่บริหารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ทุกพอแล้วจะไปซ้ำเติมเขาทำไมเนี่ยนะขอให้เขาพ้นทุกข์เถอะความคิดอันนี้แหละเป็นกรุณาคิดขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์นะนะแต่ที่สำคัญที่สุดนะเจริญให้ตัวเองบ่อยๆด้วยนะทำไมต้องคิดให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยนะเชื่อไหมคนเนี่ยชอบคิดให้ตัวเองลำบากคิดเบียดเบียนตนอยู่ๆใช่พอสบายใจนะต้องคิดหาเรื่องหนักใจใช่ไหมเหมือนตัวเองได้ทำอะไรนะต้องหาเรื่องให้ตัวเองเนี่ยหนักใจสักหน่อยดูดูดีอย่างนั้นนะเหมือนว่าตัวเองมีความรับผิดชอบนะแม้ตัวเองเนี่ยเก่งมากมีความรับผิดชอบมีสามัญญสำนึกมีอะไรพันจะต้องหนักใจนะต้องร่างสร้างความหนักใจให้แก่ตัวเองบ่อยๆต จะได้อะไรจะได้บอกแม้รับผิดชอบสูงมากแล้วก็นิยมสร้างความกดดันให้แก่ตัวเองเบียดเบียนใจตัวเองก่อนอันถ้ายังไงก็มีใจกรุณาต่อตัวเองบ้างนะสงสารต่อตัวเองบ้างนะคิดให้มันทุกข์ทำไมเนี่ยนะแค่นี้ก็ทุกข์พอแล้วเนี่ยนะก็สงสารตัวเองหวังให้ตัวเองพ้นจากทุกข์นะถ้าเจริญกรุณาให้ตัวเองก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอยู่เถิดเนี่ยนะคิดอย่างเงี้ยนะใครเคยคิดต้องยกมือขึ้นหน่อยเอาแสดงว่าคิดให้ตัวเองมีโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วต้องคิดบ่อยๆขอให้เราพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตยามใดที่ไม่สบายใจเนี่ยนะคิดอย่างนี้ให้บ่อยๆเถอะขอให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตต้องฝึกคิดบ่อยๆแล้วมันจะไม่โสกะแต่ถ้าไม่คิดนะเดี๋ยวก็ได้เรื่องอีกจนได้กรุณาเนี่ยนะกรุณาที่ปรารถนาให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพ้นจากความทุกโศกความร่ำไรพิไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความตกทุกข์ได้ยากทั้งหลายขอให้พ้นจากความทุกข์ดังกล่าวไปแล้วนี่ลักษณะของกรุณาแล้วก็เจริญอย่างนี้แหละไปในสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายสัพพะทุกขาปมุญจันโตขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธอเนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธอก็เจริญแผ่ไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะก็เจริญไปอย่างเนี้ยด้วยแผ่อัปปมัญญาตัวนี้ให้มากขึ้นอันนั้นก็เป็นการเจริญกรุณาอันนั้นเรียกว่าอวิหิงสาพระองค์ก็แยกว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะถ้ากามวิตกคืออะไรกามวิตกนั้นอ่ะหมายถึงความคิดที่มุ่งไปเพื่อจะติดข้องในรูปธรรมทั้งหลายอันนั้นเป็นลักษณะของกามวิตกส่วนเนกขัมมวิตกคือจะออกจากอกุศลอันนั้นได้อย่างไรอันนั้นเป็นเนกขัมมวิตกส่วนพยาบาทวิตกเนี่ยคิดจะทำลายเขาได้อย่างไรอันนั้นเป็นคือคิดให้เขาตายคิดแบบสร้างแต่ความเจ็บปวดสร้างความเดือดร้อนนะเรียกว่าโกรธมากเลยนะไม่พอใจเผาเลยว่างั้นเถอะอันนั้นเป็นพยาบาทส่วนอัพยาบาทก็ปรารถนาให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นต่อไปขอให้เขามีความสุขแล้วถ้าเป็นไปได้ก็สุขยิ่งขึ้นยิ่งดีถ้าเป็นวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนคิดสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะเห็นเขานั่งอยู่สบายเอาผงอะไรมาโรยซะหน่อยดีกว่าให้คันขยุกขยิกขยิกแหมเห็นคนอื่นเขาคันอย่างนั้นแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะถ้าพูดให้คนอื่นเขาหงุดหงิดใจเล่นและสบายใจเนี่ยนะบางคนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่ทราบชอบพูดให้คนอื่นไม่สบายใจไอ้ปกติคนอื่นเขาก็ไม่ใช่ว่าจะสบายอะไรมากอยู่แล้วเนี่ยนะชอบหาสรรหาคำพูดถากไปสักคำหนึ่งเนี่ยนะแหมให้เขาซิบๆในใจไว้สักสามวันนี่อันนั้นก็ขาดความกรุณาเนี่ยนะขาดความกรุณาที่ต้องระวังเหมือนกันว่าเราพูดแล้วคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะปัญญาเนี่ยจะต้องวินิจฉัยให้ดีๆว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราทำไปนั้นมีผลต่อเราเองอย่างไรแล้วก็มีผลต่อบุคคลอื่นอย่างไรปัญวิหิงสาเน้นเบียดเบียนอวิหิงสาเน้นปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าก็แยกว่าเนกขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกทั้งหมดอยู่ในฝ่ายของกุศลอยู่ในฝ่ายของกุศลก็แยกให้เป็นสองส่วนเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเริ่มตั้งความเพียรตลอด6ปีตั้งความเพียรประทานคืออะไรเพียรก็คือเพียรกำจัดอกุศลแล้วก็เพียรเพื่อที่จะเจริญกุศลท่านเก่งมากนะท่านคิดได้เองอะแม้กระทั่งเรื่องของความคิดเนี่ยท่านแยกว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดได้เองเนี่ยไม่ใช่ทำกันได้ง่ายๆเนี่ยนะของเราแค่บอกว่าท่านบอกว่าอันนี้เป็นอกุศลอันนี้มีโทษแม้ขนาดนั้นก็ยังก็ตกร่องประจำเลยนะตกร่องไปสู่ไหลไปสู่ทะลักไปสู่เส้นทางแห่งอกุศลแต่ของท่านแยกแยะได้เองหมดเลยเรียกว่าเก็บความคิดมาแยกทุกๆความคิดเอาวิตกทุกๆวิตกมาคิดอย่างนี้ดียังไงคิดอย่างนี้เสียอย่างไรคิดอย่างนี้ต่อไปมันเป็นอย่างไรเป็นต้นเนี่ยแยกแยะได้หมดเลยพระโพธิสัตว์ในตอนที่ทำความเพียรเนี่ยนะมีเนกขัมมะวิตกให้เป็นไปแล้วกุศลวิตกของท่านเนกขัมมะอภยาบาทอวิหิงสาเนี่ยเหมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไหลไปเต็มตลิ่งฉะนั้นสังเกตดูน้ำหน้าฝนที่เต็มตลิ่งเนี่ยนะเสมอปริ่มแล้วก็เป็นกระแสน้ำใหญ่ไหลมาตลอดเนี่ยนะกุศลจิตของท่านเกิดอย่างนั้นนะอกุศลวิตกเนี่ยโอ้ยหากินยากเหมือนกันเถอะ ก็วิตกทั้งหลายมีกามวิตกเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นบ้างเช่นมันเกิดได้เร็วอ่ะนะเพราะความหลงลืมสติเผลอไปบางขณะเนี่ยนะมันก็ตัดรอนวาระแห่งกุศลกลายเป็นวาระแห่งอกุศลตั้งอยู่คือพอดีอโยนิโสมนสิการมันแวบขึ้นมาปั๊บอกุศลวิตกก็เกิดขึ้นพระโพธิสัตว์ก็ดำริว่าก็วิตกทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นของเรานี้ตัดรอนแห่งวาระกุศลตั้งอยู่คือมันเข้ามาได้ยังไงอกุศลวิตกเนี่ยนะถ้าเปรียบเหมือนว่าคนที่อยู่ในเรือบอกเอ๊ะน้ำมันซึมมาเข้าเรือได้อย่างไรก็วินิจฉัยแล้วเอาละเราจะทำวิตกเหล่านั้นให้เป็น2 ส่วนอยู่นะแบ่งเป็นส่วนที่1คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่อยู่ในฝ่ายอกุศลวิตกและอีกส่วนหนึ่งก็คือเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกที่อยู่ในฝ่ายแห่งกุศลวิตกเนี่ยนะลำดับนั้นพระองค์ก็บอกว่าเราจักข่มวิตกที่เป็นฝ่ายอกุศลด้วยญาณนะด้วยความรู้จะต้องมีปัญญานะจึงจะกำจัดอกุศลวิตกออกไปได้จะต้องมีปัญญาเนี่ยปัญญาเป็นตัวที่บีบคั้นเบียดเบียนกำจัดอกุศลวิตกเหมือนอะไรเหมือนบีบงูเห่าแล้วก็จับหรือเหมือนเหยียบคอศัตรูฉะนั้นศัตรูเนี่ยนะถ้าถูกเหยียบคอแล้วมันยากนะก็เรียกว่าถูกเหยียบคอกดคอลงไปเพราะว่าถ้ามันกดลงไปกว่านั้นมันก็หายใจไม่ออกมันก็เอาแรงที่ไหนมาใช่ไหมชั้นใดก็ดีนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องกดข่มเหงอกุศลวิตกอันนี้ออกไปนะกำจัดอกุศลวิตกอันนี้ออกไปเราจักยังวิตกที่มาจากฝ่ายแห่งกุศลให้เจริญขึ้นรวดเร็วเหมือนอะไรเหมือนเมฆในเมฆสมัยหรือว่าเหมือนสมัยหน้าฝนนะเหมือนเมฆหน้าฝนตกแบบอย่างนั้นแหละกุศลวิตกมันต้องพรั่งพรูออกมาแบบนั้นหรือเหมือนนาดีที่มีพืชงอกงามฉะนั้นเนี่ยนะพื้นนาที่ดีพืชก็ออกงอกงามฉันใดเราจะต้องทำให้กุศลวิตกเกิดขึ้นมากๆอย่างนั้นพระโพธิสัตว์นั้นทรงกระทำดังนี้แล้วก็ข่มอกุศลวิตกทั้งหลายแล้วก็ยังกุศลวิตกทั้งหลายให้เจริญขึ้นอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่ยกขึ้นมาว่าพระองค์เนี่ยแยกกุศลวิตกกับอกุศลวิตกข่มอกุศลวิตกเปิดโอกาสให้กุศลวิตกนะเรียกว่าแยกอะไรนะแยกมิตรกับแยกศัตรูก่อนเนี่ยนะในความคิดของตัวเองอะนะแยกอะไรเป็นมิตรความคิดไหนเนาะเป็นมิตรกับตัวเองความคิดไหนเป็นศัตรูกับตัวเองแยกออกมาเป็น2 ส่วนมุ่งกำจัดศัตรูทางความคิดความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นศัตรูของตัวเองอะนะก็กำจัดความคิดที่เป็นศัตรูเสริมมิตรให้เจริญขึ้นเนี่ยนะก็แยกทำยังไงที่จะกำจัดศัตรูคือความคิดที่ไม่ดีเนี่ยให้มันหมดไปเลยแล้วให้ความคิดที่ดีๆเนี่ยเกิดขึ้นหลั่งไหลเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะทีนี้พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าในข้อ252ต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสหรือเรียกว่าเจริญสัมมาประธานเนี่ยนะส่งตนไปอยู่สัมมาประธานคืออะไรเพียรเพื่อป้องกันไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรเพื่อกำจัดอกุศลวิตกที่เกิดขึ้นเป็นต้นเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรเจริญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปขณะที่เพียรกำจัดอกุศลเพียรเพื่อเจริญกุศลมีตนส่งไปอยู่คำว่ามีตนส่งไปเนี่ยแปลว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตมุ่งกำจัดอกุศลมุ่งเจริญกุศลอย่างเดียวโดยที่ไม่อาลัยอะไรสักอย่างถือเอาการเจริญกุศลเป็นภาระหน้าที่เป็นกิจสำคัญถือเอาการกำจัดอกุศลเป็นภาระหน้าที่และกิจที่สำคัญมันจึงกำจัดอกุศลเจริญกุศลใช้ศัพท์เดียวว่ามีตนส่งไปแล้วโดยไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตขณะที่เจริญอยู่อย่างนี้อกุศลก็เข้ามาจนได้ใช่ไหมกามวิตกก็แวบขึ้นมาจนได้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าก็กามวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแลนะพอมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยแวบขึ้นมาท่านรู้แล้วแต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างอกุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะย่อมทำปัญญาให้ดับก่อให้เกิดความคับแค้นอกุศลวิตกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลย เห็นเลยเนี่ยนะคือเนื่องจากว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยคืออะไรคือคนที่หวังประโยชน์ตนคนที่หวังประโยชน์แก่ผู้อื่นคนที่หวังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนที่ต้องการให้ปัญญาเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนที่ไม่ต้องการสร้างความคับแค้นให้ใครท่านต้องการพระนิพพานคือเมื่อมีความมีเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วจุดมุ่งหมายของท่านชัดเจนแต่ทีนี้เมื่อเจริญวิธีการออกไปเนี่ยนะเจริญกุศลวิตกออกไปอกุศลมันแทรกเข้ามาปั๊บท่านรู้เลยว่านี้ไม่เป็นอุปการะเลยเนี่ยนะนี้ไม่ได้เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลเลยมีแต่สร้างความเสียหายให้อย่างเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอกุศลวิตกคือกามวิตกพวกนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเห็นโทษหรือว่ามันเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะคิดดูในขณะที่เราอกุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมีศรัทธาไหมไม่มีมีศีลไหมไม่มีมีหิริโอตตัปปะไหมไม่มีมีสุตตะไหมไม่มีมีจาคะไหมไม่มีมีปัญญาไหมไม่มีเป็นโพธิปักขิยธรรมสักข้อไหมเป็นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคไหมเจริญขึ้นด้วยโพธิปักขยธรรมเป็นต้นไหมไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองทั้งในปัจจุบันและต่อไปโดยส่วนเดียวเลยนั้นเบียดเบียนตัวเองแค่ไหนเนี่ยนะเบียดเบียนตัวเองมากทำลายตัวเองประทุษร้ายตัวเองมันยิ่งเห็นโทษเท่าใดเนี่ยนะแต่ว่าถ้ารู้ความจริงมันก็ละได้นะก็เหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรอย่างอาหารเนี่ยนะอาหารที่มีพิษที่คิดจะบริโภคพอรู้ว่ามันมีพิษเนี่ยเราอยากบริโภคไหมเพราะรู้เข้าใจเลยว่าพิษที่เกิดขึ้นจากอาหารชนิดนั้นอ่ะคืออะไรมองเห็นว่าอกุศลวิตกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโทษมากนะเป็นสิ่งที่มีโทษมากเมื่อเห็นว่ามันสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองอย่างไรก็มุ่งที่จะละคลายเพราะถ้าเห็นโทษอกุศลวิตกว่าสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเองเท่าใดเนี่ยนะก็กับมุ่งที่กำจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นก็ดับไปอกุศลเนี่ยแปลกถ้าเห็นโทษแล้วมันดับเองขอให้มีปัญญารู้โทษของอกุศลแล้วอกุศลก็ดับปัญญามันก็เกิดแทนคือมันความคิดเนี่ยมีอยู่2 อย่างคือถ้าไม่คิดดีคิดชั่วมี2 อย่างถ้าความคิดชั่วมันเกิดขึ้นก็ไม่ได้คิดดีพอคิดดีเห็นโทษของความชั่วความคิดที่ดีๆก็หลั่งไหลเจริญขึ้นมันเห็นว่าอกุศลวิตกเบียดเบียนตนเนี่ยนะทำลายศีลสมถะวิปัสสนาทำลายทุกประการก็ยิ่งเห็นโทษมันเท่าไหร่ก็ดับอกุศลก็ดับไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอกุศลวิตกคือกามวิตกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างพอพิจารณาอย่างนี้มันก็ดับศูนย์ไปเมื่อพิจารณาว่าเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นโทษว่าทำลายส่วนเดียวอย่างนี้ก็มันก็ถึงความดับศูนย์ไปเมื่อพิจารณาเห็นโทษต่อไปว่ามันอกุศลวิตกอันนี้มันทำให้ปัญญาดับมันทำให้เกิดความคับแค้นไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานยิ่งพิจารณาเห็นโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นไปเท่าใดมันก็ถึงความดับศูนย์อกุศลวิตกเหล่านั้นก็ดับศูนย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปนะก็ยิ่งเห็นพิษภัยทุกโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นถ้ายิ่งเห็นโทษเท่าใดเนี่ยนะอกุศลวิตกก็ระงับดับไปเท่านั้นในอรรถกถาหน้า224บทว่าอุปัชชติกามวิตกโกคืออกุศลวิตกคือกามวิตกเนี่ยเกิดขึ้นอธิบายว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เริ่มตั้งความเพียรตลอด6ปีเนี่ยนะ6ปีก็คือบำเพ็ญประธานจริยาเนี่ยนะรวบรวมคุณธรรมเพื่อการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่ากามวิตกที่ปรารภความสุขในการเสวยราชสมบัติอยู่ในปราสาทมีนางนักฟ้อนนักสนมกำนันหรือปรารภสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยแปลว่าไม่เคยหวนคิดถึงความหลังเลยนะไม่เคยคิดแบบนั้นเลยก็พระโพธิสัตว์นั้นถึงการสมาทานอันยิ่งยวดพระองค์ก็อดพระกยาหารในการบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ก็ดำริว่า บุคคลอดอาหารก็ไม่อาจเพื่อจะยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้อย่าเลยเราพึงนำอาหารหยาบมาเสวยพระโพธิสัตว์นั้นเสด็จเข้าสู่ตำบลอุรุเวลาเพื่อก้อนข้าวก็คือเพื่อบิณฑบาตนะมนุษย์ทั้งหลายก็คิดว่าในการก่อนพระมหาบุรุษไม่ทรงรับอาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็นำอาหารมาถวายบัดนี้ชรอยมโนรสของพระองค์ถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเสด็จมาเองในที่สุดพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็นำอาหารอันประณีตประณีตที่ดีๆที่สุดที่เขาจะหาได้ไปถวายแก่พระโพธิสัตว์ตอนที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะทำทุกขกิริยาอยู่นั้นด้วยความทุกข์ยากลำบากพระองค์ไม่เคยหวนคิดถึงความสุขที่เคยมีในครั้งก่อนเลยว่าตัวเองเคยมีความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนที่เจ็บปวดทางร่างกายตอนที่อดอยากโหยหิวตอนที่ถึงความทุกข์ทรมานเนี่ยตอนที่ท่านมีความทุกข์ท่านไม่ได้คิดถึงความสุขเลยตอนที่ท่านหิวกระหายท่านไม่ได้คิดถึงอาหารซึ่งตรงกันข้ามกับคนปกติทั่วๆไปคนปกติทั่วๆไปเป็นไงพอมีความทุกข์ก็คิดถึงความสุขพอหิวก็คิดถึงอาหารพอร้อนก็คิดถึงความเย็นพอหนาวก็คิดถึงความอบอุ่นแต่ความคิดอย่างนี้ไม่มีแก่พระโพธิสัตว์ตอนที่ท่านลำบากตอนที่ท่านทุกข์เดือดร้อนเนี่ยก็ดูว่าความบริสุทธิ์ของท่านน่ะท่านไม่ติดใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณฉันนั้นเนี่ยนะเพียงแต่อริยมรรคยังไม่เกิดเท่านั้นเองแต่ว่าโดยพื้นฐานจริงๆแล้วท่านไม่ได้ติดข้องเลยลักษณะอาลัยอาวรณ์เยื่อใยในอกุศลวิตกเหล่านั้นเลยหรือในรูปธรรมทั้งหลายเลยแต่ทีนี้ตอนหลังท่านก็เห็นว่าการอดอาหารที่เรียกว่าขาดอาหารหรืออาหารไม่สัปปายะเนี่ยไม่สามารถทำให้ตรัสรู้ได้ผมก็เลยกลับมาบริโภคอาหารกลับมาเสวยพระกายอาหารเพราะฉะนั้นพอพระองค์เสวยพระกายอาหารไปเนี่ยอัตภาพก็กลับเป็นปกติโดยไม่นานนักจริงอยู่อัตภาพที่คร่ำคร่าเพราะชราแม้จะได้โภชนะเป็นที่สบายก็ไม่กลับเป็นปกติได้เนี่ยนะก็บอกว่าคนพร้อมๆกระรองเลยเนี่ยนะถ้าหากว่าอายุน้อยๆเนี่ยยังแข็งแรงถ้าได้อาหารบำรุงเต็มที่มันก็ออกหนุ่มเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าโดยวัยเนี่ยมันบอกว่ายังไม่แก่แต่คนแก่เอาอาหารอะไรมาบำรุงอ่ะเอาผมถึงได้อาหารยังไงมามันก็คนแก่อยู่ดีนะเขามีอยู่คนหนึ่งอายุมากแล้ว70กว่าพอดีเขาก็มีภรรยาอายุสัก40เศษแล้วก็มีลูก2คนนี่ตอนหลังก็มีลูกก็ลูกยังเด็กอ่ะนะเขาตัวเองอายุ70แล้วอายุยังเด็กเนี่ยก็ทำไงดีก็ไปลาไปส่งลูกไปเรียนไปอะไรเนี่ยนะบอกหนูปู่มาส่งเรียนเหรอลูกทุกคนก็บอกแม่เอาคุณปู่มาส่งไปโรงเรียนเนี่ยนะไอ้ผู้ชายคนนี้ซึ่งอายุมากแล้วก็อายหนักๆเข้าไม่ยอมออกบ้านเนี่ยนะแล้วอะไรเพราะว่าคือเวลาแบบเข้าไปไหนกับภรรยาของเขาก็บอกโอ้พาคุณพ่อมาด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาพูดแบบเนี้ยนะพอไปไหนกับลูกก็บอกโอ้เอาคุณปู่มาด้วยเหรอได้รับแต่คำแบบนี้ก็เครียดมากเลยนะเดือดร้อนมากเสร็จแล้วในที่สุดก็ไปดึงหน้าดึงตาผ่าตัดตกแต่งก็ยังชั่วหน่อยว่างั้นนี่ก็เหมือนกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะได้แต่ไม่รู้ไปกินอาหารอะไรให้มันหนุ่มขึ้นใช่ไหมว่าอาหารอันนั้นคำละหมื่นก็คนมีคนซื้อกินอ่ะเชื่อเถอะก็ถ้ามันจะหนุ่มขึ้นมาได้นะคำละแสนก็อาจจะมีคนซื้อกินอ่ะนะเพราะพระโพธิสัตว์ตอนที่พระองค์ทุกขระกิริยาพร้อมนั้นอ่ะนะพร้อมในอายุประมาณตอนนั้นประมาณเท่าไหร่34ปีใช่ไหมช่วง34ต่อ35เนี่ยนะตอนนั้นพระองค์ก็ถือว่ายังหนุ่มแน่นอยู่เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระกายอาหารเป็นที่สบายอัตภาพจึงปกติโดยไม่นานนักอินทรีย์ทั้งหลายก็ผ่องใสชวีวันผิวพรรณก็บริสุทธิ์ผุดผ่องสรีระซึ่งประดับประดาด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการก็บริบูรณ์ดุจหมู่ดวงดาวขึ้นสู่ท้องฟ้าฉะนั้นร่างกายก็มีมหาปริศลักษณะคงเดิมทุกประการพระโพธิสัตว์นั้นทรงแลดูอัตภาพนั้นแล้วก็คิดว่าอัตภาพชื่อว่าลำบากถึงเพียงนี้ก็กลับได้ปกติมันก็กลับมาปกติได้นะพร้อมกระรองมันเป็นไปได้ยังไงมันบริโภคแล้วมากลับเป็นปกติได้พระองค์ก็เลยคิดว่าไอ้ความคิดที่บอกแม้ร่างกายของพระองค์กลับมาเป็นปกติเนี่ยแหละคืออกุศลวิตกพระองค์ถือเอาอกุศลวิตกแม้นิดหน่อยอย่างนี้เพราะความที่พระองค์มีปัญญามากติดใจว่าโอ้เรานี่ยังหนุ่มอยู่นะยังแข็งแรงอยู่นะยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคิดอย่างเงี้ยก็ได้นี่แหละอกุศลวิตกเกิดขึ้นอันนี้เป็นในที่หนึ่งนะที่ปรารภภายในตัวพระองค์เองนะว่านี่คือกามวิตกแล้วล่ะพร พระองค์ประทับนั่งข้างหน้าบรรณศาลากุฏิใบไม้เนี่ยนะก็เห็นหมู่เนื้อมีเนื้อทรายกวางเนื้อฝานโคละมั่งเป็นต้นหมู่นกมีนกยูงไก่ป่าเป็นต้นที่ส่งเสียงร้องไพเราะจับใจเบิ่งทั้งหลายที่ราระดาษไปด้วยอุบลเขียวดอกโกมุตและกมลเป็นอาทิราวป่าที่เงียบสงัดดาระดาษไปด้วยดอกไม้นานาชนิดและแม่น้ำเนรัญชราซึ่งไหลพัดน้ำขุ่นออกไปเหลือแต่น้ำใสดุจแก้วมณีพระโพธิสัตว์นั้นทรงมีพระดำริว่าฝูงเนื้อฝูงนกเบิงราวป่าแม่น้ำเนรัญชราเหล่านี้สวยงามหนอพระองค์ก็ถือเอาวิตกนิดหน่อยแม่นั้นวันนี้แหละคือกามวิตกนี่แหละอกุศลวิตกเพราะอะไรเพราะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะเพลิดเพลินในวิวทิวทัศน์ดูแหมสวยเหลือเกินเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าอกุศลวิตกของเราไม่ใช่อกุศลวิตกมันอกุศลจริงๆเลยนะครึ่งวันผ่านไปยังนึกไม่ออกเลยนะเอาเคยไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวแบบสวนเที่ยวอะไรไหมบางทีเที่ยวไปสักครึ่งวันแล้วเพิ่งนึกได้เออเนี่ยเจริญกุศลนะเนี่ยอะไรถ้าอย่างนี้ก็แหมมันก็มากไปเหมือนกันนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงนะไปเที่ยวป่าเนี่ยเดินไปตามป่าเห็นภูเขาเห็นวิวอะไรแปลกๆที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรมาก่อนนะอุ้มตื่นตาตื่นใจลืมเลยว่าเจริญกุศลอยู่เนี่ยนะลืมสมถาวิปัสสนาลืมเมตตาลืมกรรมฐานลืมทุกอย่างเลยนะลืมศีลลืมอะไรไปหมดเลยนะเหลือแต่อะไรเหลือแต่จักขุวิญญาณกับชาวนะที่เป็นอกุศลท่องเที่ยวไปเนี่ยนะท่านแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนฉลาดมากก็เนื่องจากว่าความคิดคือท่านเป็นพวกนักจิตวิจัยเนี่ยนะเราวิจัยทางความคิดอยู่ตลอดวิจัยตัวความคิดวิจัยว่าสิ่งเหล่าใดที่เกิดร่วมกับในตัวความคิดความคิดเหล่าใดมีโทษความคิดเหล่าใดไม่มีโทษคือเนื่องจากว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานมาจากปริยัติอะไรเลยที่เรียกว่ามีพระไตรปิฎกมาวางมากลางไม่ท่านก็วิเคราะห์จากความคิดที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่านความคิดตัวเองตลอดแต่ก็ไม่ใช่แหมมันแช่เออนี่อกุศลวิตกเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งก็พอไม่ใช่นี่เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งไม่ตรงกันข้ามเลยท่านมาแยกเลยว่าอกุศลวิตกความคิดอันเนี้ยสร้างความเสียหายอะไรขึ้นบ้างนะมันมีพิษภัยทุกโทษอย่างไรงั้นวิธีการพิจารณาของพระโพธิสัตว์นั้นจึงไม่เหมือนกับที่หลายท่านเขาเจริญเพราะท่านเห็นเลยว่าอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคืออะไรมันตัดวาระแห่งกุศลธรรมออกไปเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็เลยบอกเลยว่าเนี่ยอัตตัพพยาพาทาพาทายปิอกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลอันนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเนี่ยตัวนี้แหละเบียดเบียนตัวเองแล้วเพราะถามว่าถ้าท่านปล่อยให้ชื่นชมวิวทิวทัศน์อยู่อย่างนั้นเออเราเนี่ยก็ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะวิวทิวทัศน์ก็สวยน้ำก็ไหลเย็นอาบน้ำเล่นน้ำสบายใจกว่าเป็นต้นคิดว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกไหมไม่มีเนี่ยนะพระองค์จะได้สัพพัญญุตญาณได้อนาวรณญาณได้วิชชาสามอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่จะได้มีพุทธคุณพุทธภูมิอรหันตคุณสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนเป็นต้นเนี่ยพระองค์จะได้ไหมถ้าพระองค์มาหลงเพลิดเพลินไอความคิดอันนั้นบอกไม่เนี่ยมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนพระองค์เองเบียดเบียนยังไงสร้างความเดือดร้อนเพราะนั่นเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นปฏิปทาเพื่อนำไปสู่วัฏฏะสงสารไม่ได้เป็นวิปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเนื่องจากว่าพระองค์เห็นว่าอกุศลวิตกอันนั้นเป็นมิจฉาปฏิปทาพระองค์บอกนี่แหละมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนมันเป็นอาพาธเนี่ยนะที่จริงอ่ะถ้าแยกศัพท์เนี่ยนะพยาปาทายะเนี่ยนะก็อัตตัพพยาพาทายะก็แปลว่ามันเบียดเบียนตนอ่ะมันทำความเจ็บป่วยให้แก่ความคิดแล้วนะเพราะว่าอกุศลวิตกอันนั้นทำลายทั้งสมถะทำลายทั้งวิปัสสนาไม่ใช่สมถะอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิไม่ใช่วิปัสสนาที่เป็นอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นถ้าอกุศลวิตกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะเบียดเบียนคนอื่นไหมก็เบียดเบียนน่ะนะสมมติถ้าเขามาเนี่ยโอ้โหไปเห็นวิวทิวทัศน์นะสมมตินะไปเห็นวิวแบบแหมเนี่ยสมมติเอาสมมติถ้าถือเดินตามไปเห็นวิวภูเขาต้นไม้ใบหญ้าสวนลำธารอยากได้เป็นของตัวเองขึ้นมาเดือดร้อนแล้วลืมแล้วสมถวิปัสสนาลืมแล้วบวชมาเจริญวิปัสสนาสมถวิปัสสนาบวชอยากจะมาได้ที่ตรงนี้เอาเนี่ยก็เอาละเบียดเบียนตัวเองก่อนเลยฮะสองเอ๊ะแล้วเอาทุนที่ไหนมาก่อสร้างดูแลบำรุงตรงนี้อ่ะเริ่มไป ริ่มรบกวนคนอื่นละคือมันสร้างความเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหนักๆเข้าประโยชน์ตนคืออะไรก็ไม่รู้บวชมาทำไมก็ไม่รู้หนักๆเข้าก็กุฏิสารนังคัจฉามิคิดถึงแต่กุฏิอยู่นั่นแหละศาลาสารนังคัจฉามิคิดถึงแต่ศาลาคิดถึงแต่ขุดดินปลูกต้นไม้ก็หมดไปวันหนึ่งนะหมดไปอีกชาติหนึ่งเลยคันเนี้ยกว่าจะนึกได้อีกทีนึงทำไปทำไมนะพอทำเสร็จเข้าไม่มีคนเช็ดให้ก็เดือดร้อนอีกเนี่ยนะตัวเองก็แก่ขึ้นนั้นเช็ดไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ลำบากอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาคิดให้มันดีๆว่าเนี่ยมันเบียดเบียนตัวเองนะมันเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนะขณะเดียวกันเนี่ยนะกามวิตกอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะปัญญานิโรธิโกนิโรธตัวนี้เนี่ยมันตะถังคะนิโรธแต่เป็นนิโรธที่แบบเสียหายมากไม่ใช่นิโรธคือนิพพานนิโรธจริงมีหลายอย่างคณิกะนิโรธก็คือเนี่ยดับแบบพังคขณะเรียกคณิกะนิโรธไอ้นิโรธแบบนี้เนี่ยแหละถ้าอากุศลนิโรธดีใช่ไหมดับอกุศลได้ดีแต่ถ้าปัญญาดับอะไรเกิดขึ้นมันอกุศลวิตกเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อทำปัญญาให้ดับเพราะอะไรเพราะปัญญาที่ยังไม่เกิดมันก็ไม่เกิดปัญญาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดไปไอ้ปัญญาใหม่ๆก็ไม่เกิดอีกไอ้ยิ่งขึ้นก็ไม่ยอมเกิดไอ้ที่เคยเกิดแล้วก็หมดตัวนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนกับบอกว่าผีพนันมันเข้าสิงรายได้ที่เคยมีก็ไม่มีไอ้รายได้ที่ควรจะมีก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะผลาญไปหมดแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าหมดถอนทุนหมดอะไรเพราะผลาญเอาไปผีพนันเอาไปผลาญสักเลี่ยงเลยอกุศลวิตกหลายเหล่านี้ก็เหมือนกันผลาญสติผลาญปัญญาไปเผาซะหมดเกลี้ยงเลยก็เลยพันทำลายปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะปัญญาและโลกุตระปัญญาเพราะไม่เคยมีว่าเจริญ อกุศลวิตกเมื่อเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระองค์ไม่เคยสอนแบบนี้เด็ดขาดเลยใช่ไหมบอกว่าสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานพระองค์ก็มีแต่ตรัสอย่างนี้ก็เห็นเลยว่าอกุศลวิตกเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งเลยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ได้เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็เลยเห็นโทษของอกุศลเหล่านั้นว่าเนี่ยมันทำลายปัญญานะมันปัญญาที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่เคยเกิดก็ไม่เกิดไอ้ที่ใหม่ๆที่มันดีขึ้นอีกก็ไม่ยอมเกิดเป็นต้นอันนี้เรียกว่าทำปัญญาให้ดับก็วิตกตัดโลกิยะปัญญาแม้เกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งสมาบัติ8และอภิญญา5ให้สิ้นไปอันนี้เรียกว่าทำปัญญาให้ดับอย่าว่าปัญญาระดับธรรมดาเลยปัญญาระดับฌานนั่นแหละปัญญาสูงเรียกว่าฌานะสัมมาทิฏฐิระดับสูงถ้ากุศลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยทำลายซะหมดเลยเนี่ยนะเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าอกุศลวิตกเนี่ยให้กวาดนกอันไหนแรงกว่ากันอกุศลวิตกเนี่ยแรงกว่าเนี่ยไม่น้อยมากที่จะรักษาและประสบความสำเร็จเนี่ยนะวิคาตปักขิโกอกุศลวิตกนี่เป็นส่วนแห่งความทุกข์เนี่ยนะคนที่ถูกอกุศลวิตกกลุ่มรมเนี่ยนะไม่ใช่มีความสุขเลยจะกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกก็ตามคนที่เป็นอกุศลวิตกเนี่ยนะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เดือดร้อนมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสอุปมาเขาบอกว่ามีหมาสุนัขขี้เรือนอยู่ตัวหนึ่งไม่เอาหมาไม่เพราะสุนัขดีกว่ามีสุนัขตัวหนึ่งครับเป็นโรคเรื้อนๆไปทั้งตัวไปหมดเลยเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดหางเหมือนกันเนี่ยหน้าหนาวย่างเข้ามาลมก็โกรกโชยขึ้นมาเนี่ยนะถามว่าอยู่ในร่มเป็นสุขไหมคืออากาศหน้าหนาวเนี่ยนะมันแห้งนะอากาศมันแห้งหนังมันก็หดมันก็คันไปทั้งตัวไปหมดเลยเนี่ยนะอยู่กลางแจ้งก็เดือดร้อนอยู่ใต้ร่มไม้ก็เดือดร้อนอยู่ไปอยู่ตรงไหนพอจะสบายใจได้บ้างก็ไปนอนคลุกขี้เถ้าเนี่ยนะนอนคลุกขี้เถ้าย่างไฟผิงไฟคอยอย่างชั่วให้หนังมันค่อยๆหย่อนออกมาบ้างนะถ้าหนาวเหน็บก็เราโหคันเจ็บปวดมากเลยนะร้องครางอิงอิงอิงอยู่นั่นแหละอกุศลวิตกทั้งหลายเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่พลิกซ้ายก็แล้วพลิกขวาก็เงียบเดินก็แล้วนั่งก็แล้วนอนก็แล้วเนี่ยนะก็ยองอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยให้อยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยนะบอกมาปิดห้องหมดเลยให้อยู่สัก24ชั่วโมงแล้วห้ามหลับด้วยห้ามอ่านหนังสือด้วยห้ามรับข้อมูลข่าวสารห้ามอะไรทั้งหมดแหละโอ้ยพอๆกันแหละครางยิงในใจเลยแหละนะพออยู่ไปมากๆท่านนะส่งจิตแพทย์เกือบทั้งหมด นะบุคคลกลุ่มนี้โดยมากพอทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าส่งจิตแพทย์หมดเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีกุศลวิตกอะไรมาหล่อเลี้ยงเลยเนี่ยนะไม่มีอกุศลไม่มีกุศลวิตกหล่อเลี้ยงเลยเพี้ยนกันไปหลายพระเพื่อนเข้ามาเนี่ยเพี้ยนไปหลายรูปเหมือนกันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เจริญกุศลวิตกเป็นอยู่แล้วคิดยังไงให้เป็นกุศลเนี่ยคิดไม่เป็นเพราะคิดไม่เป็นเนี่ยเบียดเบียนตนมากเลยนะเบียดเบียนตนแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นแนะนำคนอื่นแบบผิดๆอีกอันนั้นสร้างความเดือดร้อนมหาศาลและเพราะฉะนั้นมันมีแต่ความทุกข์จริงๆทุกข์มากๆเลยแหละนะเป็นถึงกับความดันไม่ปกติเลยแหละว่างั้นนะโรคอย่างอื่นตามมาอีกเบอะเลยนั้นผู้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอกุศลวิตกนี่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานตรงนี้บอกศัพท์นิพพานดีนิพพานนิพพานอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งนั้นให้ประจักษ์นิพพานก็คือเป็นธรรมที่ดับปัจจัยปรุงแต่งคือชรามรณะเป็นต้นนิพพานนี่เป็นธรรมที่ดับชราและมรณะนิพพานเป็นธรรมที่ดับชาตินิพพานเป็นธรรมที่ดับภพนิพพานเป็นธรรมที่ดับอุปาทานนิพพานเป็นธรรมที่ดับตัณหาเป็นธรรมที่ดับทุกข์นิพพานเป็นธรรมที่สงบทุกข์อกุศลวิตกนี่มันจะทำให้บรรลุนิพพานได้ไหมไม่ได้เพราะมันมิจฉาปฏิปทามันตรงกันข้ามกันเลยนะมันไม่ใช่แบบแม้เคียงคู่กันไปไม่ใช่มันชนิดแบบตรงกันข้ามอ่ะนะเหมือนกับรถอยู่คนละฝั่งอ่ะอยู่คนละฝั่งอ่ะมันอีกเรียกว่ามันไม่มีทางบรรจบเข้าหากันได้เลยฉันใดอกุศลวิตกทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแม้แต่นิดเดียวก็แยกเลยว่าอกุศลวิตกนี้อันนะเป็นสรุปนะท่านให้สับให้นัยยะว่าใครที่เป็นอกุศลเนี่ยนะเวลาอกุศลวิตกเกิดขึ้นนะเอาวิธีของพระโพธิสัตว์ไปใช้ก็ดีนะ1มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนทำให้แม่นเลยนะหนึ่งมันทำลายตนนะทำลายตัวเองเอางี้นะกันถ้าพูดแบบภาษากรรมมสกตาปัญญาอกุศลวิตกมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมอกุศลวิตกเกิดเฉพาะในชาวนะเท่านั้นไม่รู้ดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้อ่ะดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึงดวงที่6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นอกุศลวิตกเนี่ยนะเวลาแกเกิดขึ้นนะแกเบียดเบียนตัวเองนะขณะนี้มันก็อกุศลวิตกขณะที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นทำลายศรัทธาทำลายศีลทำลายหิริโอตตัปปะทำลายสุตตะจาคะปัญญาทำลายสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงก็ตอนที่เราอกุศลวิตกเกิดขึ้นนึกคำสอนอะไรออกบ้างไหมยากไม่เอาละได้เอาแต่อะไรเอาแต่อกุศลวิตกอย่างเดียวเบียดเบียนตัวเองปัจจุบันก่อนนะขณะนั้นเนี่ยกุศลผลประโยชน์ที่ควรได้รับก็ไม่ได้รับอกุศลวิตกเนี่ยทะลักเข้ามาเรื่อยๆอกุศลเหล่าใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดอกุศลวิตเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เติบโตเอาเนี่ยนะเป็นยิ่งกว่าเนื้อร้ายที่มันแบบมันงอกขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะโรคสารพัดชนิดก็เข้ามาเป็นเหมือนกับไวรัสที่เลวร้ายมากสร้างแต่ความเสียหายให้ในใจของเราฉะนั้นอกุศลวิตกเหล่านี้มันให้ผลในปัจจุบันดวงที่1ก็ให้ผลเป็นทุกข์ดวงที่7ก็ให้ผลเป็นทุกดวงที่2ถึงดวงที่6ก็ให้ผลเป็นทุกเพราะถ้าปล่อยให้อกุศลวิตกเกิดสักชั่วโมงหนึ่งทำกรรมที่ไม่ดีให้กับตัวเองเท่าไหร่ทุกในปัจจุบันด้วยทุกต่อไปด้วยทุกชาตินี้ด้วยทุกชาติหน้าด้วยทุกอีกหลายชาติด้วยนิพพานใกล้ไหมตรงกันข้ามเลยอันนี้เบียดเบียนตนเท่าไหร่คนที่เบียดเบียนตนคิดหรือว่าจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็เบียดเบียนผู้อื่นขนาดตนของตนก็ยังเบียดเบียนขนาดนี้เลยเนี่ยนะก็เหมือนพวกพลีชีพทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเบียดเบียนระเบิดตัวเองก็แปลว่าคนอื่นตายอีกเท่าไหร่เนี่ยนะพวกนี้เบียดเบียนตนเสร็จแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นตายอีกเยอะแยะไปหมดเลยหยุดอยู่เท่านั้นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายปัญญาเจริญขึ้นไหมบอกปัญญาก็ไม่เจริญเนี่ยนะแต่ถ้าอกุศลวิตกเกิดบ่อยๆนี่คิดว่าจะสบายใจได้ไหมความสบายใจจะมีได้จากอกุศลวิตกเหล่านี้ไหมมันก็มีแต่ความคับแค้นมีแต่ความคับแคบมีแต่ความคับแค้นทั้งคับด้วยนะคับก็แปลว่าแคบมากเลยนะอยู่ในที่คับแคบแล้วก็แค้นก็แปลว่าอะไรเจ็บปวดร้อนรนกระวนกระวายและตรงกันข้ามไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานอะไรจุดมุ่งหมายที่สุดแห่งอกุศลวิตกอกุศลวิตกเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วก็ทำให้วิตกเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพเป็นปัจจัยให้เกิด ชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตสังสารทุกข์วัฏทุกข์ไหลไปอย่างนี้ไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนเนี่ยนะอันนี้พระองค์ก็พิจารณายิ่งเห็นโทษข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปทำอะไรแล้วมันดับหรอกไม่ปัญญาถ้าเห็นโทษอกุศลวิตกเท่าใดอกุศลวิตกมันดับนะมันดับเท่านั้นเพราะอะไรเพราะมีปัญญามาเป็นเครื่องชำระปัญญาเป็นตัวชำระอกุศลวิตกอันนั้นถ้าปัญญาเจริญขึ้นเท่าใดอกุศลวิตกก็ดับไปเท่านั้นถ้าปัญญารอบรู้ในกุศลวิตกเท่าใดเห็นพิษภัยทุกโทษของอกุศลวิตกเท่าใดอกุศลวิตกก็ดับไปโดยประการนั้นพันปัญญาเท่านั้นแหละเป็นตัวดับอกุศลเนี่ยนะก็พิจารณาโทษของอกุศลวิตกที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทำปัญญาให้ดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่อย่างนั้นหมายความว่าเจริญกุศลอย่างไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตมุ่งกำจัดอกุศลเนี่ยนะพอไปอย่างนี้พยาบาทวิตกก็ย่อมบังเกิดขึ้นก็พยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างทำปัญญาให้ดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานนะก็ขณะที่โทสะเกิดขึ้นเป็นศีลไหมไม่เป็นเนี่ยนะเป็นเมตตาไหมไม่เป็นทำลายอะไรทำลายศีลก่อนทำลายพรหมวิหารทำลายสมถะวิปัสสนาทำลายสติปัฏฐานทำลายสัมมาปัฏฐานทำลายอิทธิบาททำลายอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคพันพวกนี้มันทำลายจริงๆเลยนะเปรียบเหมือนไฟเนี่ยนะเปรียบเหมือนไฟเผาป่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พืชและสัตว์ที่อยู่ในป่าไหมไม่เป็นฉันใดโทสะหรือพยาบาททั้งหลายก็ฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าพยาบาทวิตกมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อปีปัญญาไปเพ่งไปเห็นโทษของมันตามเป็นจริงเนี่ยนะมันก็ดับเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นมันก็ถึงความดับสูญเมื่อปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายพิจารณาไปอกุศลวิตกเหล่านั้นก็ถึงความดับสูญเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าอกุศลวิตกเนี่ยมันทำให้ปัญญาดับมันทำให้เกิดความคับแค้นหรือเรียกว่าอุปาญาตไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานพิจารณาไปอย่างนี้มันก็ถึงความดับสูญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลละเสียบรรเทาเสียละไปทั้งหมดบรรเทาไปทั้งหมดกำจัดออกไปให้หมดซึ่งพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ถึงความหมดสิ้นไปเนี่ยเรียกว่าครอบงำเหมือนอะไรนะเหมือนกับเอาไม้กีบแพะหรือว่าเหมือนกับจับคองูงั้นหรือเหมือนกับเหยียบคอศัตรูฉะนั้นงั้นน่ะกำจัดออกไปเลยนี่เอ๊ะพระโพธิสัตว์เนี่ยพยาบาทวิตกเกิดขึ้นด้วยหรือนะโทสะเกิดด้วยหรือพยาบาทวิตกของพระโพธิสัตว์อย่าคิดว่าเหมือนคนอื่นนะมันในหน้า226บทว่าพยาปาทวิตกโกความว่าวิตกที่ชื่อว่าประกอบด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่ามุ่งทำลายคนอื่นเนี่ยย่อมไม่เกิดขึ้นในใจของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายยังไงก็ไม่คิดเพื่อจะทำลายผู้อื่นอยู่แล้วเนี่ยนะทีนี้เอาแล้วถามว่าแล้วพยาบาทวิตกเกิดอย่างไรพระพุทธเจ้าหมายถึงความที่พระโพธิสัตว์น้อมจิตไปเพราะอาศัยเหตุที่ฝนตกจัดนะเขาหงุดหงิดบ้างนะพยาบาทตัวนี้ก็คือหงุดหงิดนะนะเกิดความหงุดหงิดขึ้นเวลาที่ฝนตกมากหรือว่าร้อนจัดอินเดียนี่ร้อนเท่าไหร่ก็ลองไปสัมผัสดูกันแล้วกันเนี่ยนะเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมในสัก 4-5 เดือนเนี่ยแถวๆเอาเป็นว่าต้นโพแล้วกันเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าหนาวจัดยุงก็กวนแมลงก็กวนแมลงวันก็ตอมประปันถามอะไรจะเกิดขึ้นนะอันนี้แหละหงุดหงิดอันนั้นแหละเรียกว่าพยาบาทวิตกนะท่านก็เห็นเลยว่าเอออกุศลวิตกก็คือเครียดนั่นแหละคือโทสะนะแม้แต่เกิดนิดเดียวเนี่ยท่านก็รู้ว่านี่ไม่เป็นอุปการะต่อสมถะและวิปัสสนาอกุศลวิตกเหล่านี้เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทำมันทำให้ปัญญาดับเป็นไปเพื่อความคับแค้นไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลยเนี่ยนะเห็นเลยว่าทางเดินของอกุศลวิตกเนี่ยมันจบลงที่ไหนกุศลวิตกเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรข้อ ต่อไปอีกบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่อย่างนี้วิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์บอกว่าวิหิงสาของท่านคือพระวิตกที่ประกอบพร้อมด้วยการยังทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่คนเหล่าอื่นย่อมไม่เกิดแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีความคิดที่จะสร้างความเจ็บปวดให้แก่บุคคลอื่นทำให้คนอื่นทุกข์กายทุกข์ใจเป็นต้นอันนี้ไม่มีแน่นอนแต่เพราะอาการแห่งความฟุ้งซ่านในใจโดยอาการแห่งอารมณ์ทั้งหลายประการอันนี้เรียกว่าวิหิงสาวิตกก็เบียดเบียนตัวเองอ่ะนะก็ตอนนั้นรู้สึกว่าแม้มันเครียดอ่ะมันหงุดหงิดบ้างแต่ว่าไม่มากที่วันนิดเดียวเนี่ยนะเพราะพระองค์ประทับนั่งณพระทวารแห่งบรรณศาลาเรียกดั้งที่ประตูศาลาเนี่ยนะเห็นเนื้อร้ายมีเสือหะเสือโคร่งเป็นต้นกำลังเบียดเบียนเนื้อตัวเล็กๆมีสุกรเป็นต้นเห็นถ้าถามว่าตอนที่เห็นเสือกำลังกัดเนื้อเนี่ยเราคิดยังไงเนี่ยนะเห็นเสือกำลังกัดเนื้อเห็นเสือกำลังฆ่าหมูเนี่ยนะเห็นคนกำลังตีหัวปลาเนี่ยนะคิดยังไงนะเป็นลมเลยไงวะลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ก็ดำริว่าศัตรูทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์เดรัจฉานเหล่านี้ในป่าซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนแม้นี้พวกสัตว์ก็กำลังเรียกว่าสัตว์ใหญ่ก็กำลังกินสัตว์น้อยสัตว์ที่มีกำลังมากก็อยู่ได้สัตว์ที่มีกำลังน้อยก็อยู่ไม่ได้อันนี้ก็กรุณาที่เกิดขึ้นในสัตว์เหล่านั้นเห็นความทุกข์ร้อนเห็นความลำบากของสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละวิหิงสาบอกมันก็มีโทสะแทรกไปบ้างนะตอนที่สัตว์เนี่ยกำลังถูกฆ่าหรือสัตว์ที่กำลังฆ่าสัตว์อยู่นั้นน่ะแต่พระองค์ก็เห็นแล้วเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านด่าเสือด่าหมูด่าสัตว์เลยใช่ไหมท่านตำหนิอกุศลวิตกเนี่ยท่านคิดไม่ดีนะนี่ท่านคิดไม่เป็นนะนี่อกุศลวิตกของท่านนะท่านเล่นงานฆ่าศึกภายในก่อนถ้าของเราเนี่ยเน้นแก้ปัญหาภายนอกแต่ของท่านมาแก้ปัญหาภายในแก้วนี้กามวิตกนะนี้พยาบาทวิตกนี้วิหิงสาวิตกจะขุดมันได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าใจที่มีวิหิงสาที่มีไปกษัตริย์ทีนี้เอาไปพระองค์เข้าไปสู่บิณฑบาตไปบิณฑบาตก็กรุณาเกิดขึ้นในพวกชาวบ้านที่ถูกข้าราชการเบียดเบียนเสวยทุกมีการฆ่าและการจองจำการประหารเคี่ยนตีเนี่ยนะพระองค์ก็เลยเพราะอะไรพวกชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาเดือดร้อนเพราะพวกข้าราชการเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่สามารถจะทำงานของตนมีการทำนาค้าขายเป็นต้นได้เลี้ยงชีพกรุณาที่ปรารภถึงเห็นได้ข่าวว่าคนอื่นเขาเบียดเบียนกันข่มเหงกันรังแกกันเนี่ยเราฟังแล้วทำใจยังไงมันก็ไม่ค่อยสบายใจนะก็ไม่ค่อยสบายใจนั่นแหละเรียกว่าวิหิงสาของพระโพธิสัตว์พอวิหิงสาอันนี้เกิดขึ้นแต่ท่านก็ไม่ได้คิดจะไปแก้นะไม่ได้คิดจะเป็นนายอำเภออะไรที่ไหนหรอกนะเป็นพระราชาท่านยังไม่เอาเลยเนี่ยนะไม่ได้คิดน้อมไปเพื่อเป็นนายอำเภอเป็นทิพดีกรมการปกครองหรือเป็นอะไรไม่มีแต่ท่านก็ไปเห็นแล้วว่าเออเนี่ยไอความคิดนี้เนี่ยท่านเพ่งมาที่ความคิดในภายในก่อนว่าวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยนะมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนมันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นมันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและแก่คนอื่นทั้งสองฝ่ายอกุศลวิตกนี้ทำปัญญาให้ดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าวิหิงสาวิตกอันนี้มันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนนะไม่ต้องพูดเพราะกับมันนะอกุศลวิตกเลยนะไม่ต้องพูดดีกับมันประมาณนั้นตรงนี้คนแปลก็แบบแปลสะใจหน้าดูเลยนะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะจริงๆก็หมายความว่าสภาวะคือวิหิงสาตัวนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายถ้าเห็นว่ามันเบียดเบียนตนมันก็ดับถ้าเป็นไปว่ามันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันเบียดเบียนคนอื่นนะมันก็ดับถ้าเป็นไปเพื่ออกุศลวิตกเนี่ยเบียดเบียนทั้งตนและบุคคลอื่นก็อันนี้ก็ดับเมื่อพิจารณาเห็นว่าอกุศลวิตกมันทำปัญญาให้ดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันก็ถึงความดับสูญไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลละเสียได้บรรเทาเสียซึ่งวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันถึงความหมดสิ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองซึ่งวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปข้างวิตกนั้นนั้นชำนาญเลยใช่ไหมคิดอะไรบ่อยชำนาญเรื่องนั้นแน่นอนใช่ไหมเพราะอะไรเพราะส่องเสพเรียกว่าฝึกฝนชำนาญนะความชำนาญเนี่ยเหมือนอันนี้เหมือนภาษาถ้าเราพูดภาษาไหนบ่อยเราก็จะชำนาญในภาษานั้นเนี่ยนะ เราทำอะไรบ่อยๆเราก็จะชำนาญในสิ่งนั้นๆความคิดก็เหมือนกันถ้าเราตรึกยิ่งตรึกวิตกตัวใดอ่ะนะใช้งานคนไหนมั่งคนนั้นคล่องว่างั้นเถอะใช้งานความคิดตัวไหนมากความคิดตัวนั้นคล่องถ้าใช้งานอกุศลจิตประเภทใดอกุศลจิตประเภทนั้นคล่องอย่างคิดดูนะพวกกลุ่มสายโทสะเนี่ยนะมันเห็นอะไรทุกอย่างเป็นอาวุธหมดเลยสมมติท่านน้อมไปเพื่อการฆ่าคนอื่นนะมองเห็นทุกอย่างเป็นอาวุธหมดมองเห็นแก้วน้ำก็คืออาวุธมองเห็นโต๊ะเตียงต่างเก้าอี้สะพานราวบันไดถนนหนทางรถยนต์มันมองเห็นเป็นอาวุธหมดก็ว่าจบวิชานี้เห็นใบไม้เป็นอาวุธหมดเนี่ยนะเห็นอากาศหายใจก็เป็นอาวุธเนี่ยนะเอ๊ะจะฆ่ายังไงด้วยให้จากหายใจแล้วตายไปเลยใช้เสียงคลื่นเสียงยังไงบีบบังคับให้มันตายไปเลยเนี่ยนะมันใช้สีใช้เสียงใช้กลิ่นใช้รสใช้ผมขนเล็บฟันหนังพร้อมที่จะเข็นฆ่าได้กับทุกเรื่องเนี่ยนะมันคิดได้ยังไงไม่ทราบเนี่ยอาวุธเคมีชีวภาพสารพัดอย่างที่คิดมาเพื่อเข็นเพื่อฆ่าก็ได้จบวิชาปาณาติบาตนะเพราะมันชำนาญมากว่าวิธีฆ่าคนอื่นฆ่าอย่างไรนะก็เลยกลายเป็นผู้ชำนาญมันถ้าอกุศลวิตกตัวใดเกิดบ่อยก็จะชำนาญในอกุศลวิตกเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงกามวิตกมากเธอก็จะละทิ้งเนกขัมมวิตกเสียมากระทำอยู่แต่กามวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่อกามวิตกลืมหมดเลยสมถะและวิปัสสนาลืมการเจริญกุศลเลยหมกมุ่นอย่างบางคนเนี่ยไปทำอะไรบางเรื่องก็มาเล่าให้ฟังบอกพอหมกมุ่นกับบางเรื่องนี่ลืมหมดเลยใช่ไหมลืมสมถะลืมวิปัสสนาหมดเช่นไปถ้าเกิดชอบกีฬาที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยนะพอดูปั๊บนี่ลืมเลยนะลืมเลยว่าลืมสมถะวิปัสสนาลืมหมดเลยก็หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องนั้นๆไปตลอดดูความภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองซึ่งพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอัปยาบาทวิตกเสียกระทำอยู่แต่พยาบาทวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกมากง่ายว่าถ้าเราลองไม่ชอบใครสักคนหนึ่งนะเออไม่ชอบมันไส้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหน่อยชำนาญเนี่ยนะสักร้อยครั้งพันครั้งเป็นปีก็เป็นคู่เวรกันตลอดไปเลยกันเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถจะเยียวยาเข้ากันได้ขอให้น้อมไปเพื่อจะโกรธเถอะถ้าน้อมไปแบบนี้หน่อยนะเขาข้อมองหน้ากันไม่ได้แล้วมันพยาบาทเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันเผามันพลานก็จะชำนาญด้วยเอ่ยชื่อถึงปั๊บเนี่ยเครียดเลยเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยนะเอ่ยชื่ออีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งได้ยินปั๊บเมื่อไรระบายเลยแบบนั้นนะพร้อมที่จะมีปัญหาได้หมดเลยมันถ้าไม่เอ่ยนะถ้าเรียกถ้าไม่มีชื่อนี้พุ่งออกมาแถวนั้นไม่เป็นไรอ่ะพอมีชื่ออันนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยโอ้โหสภาแตกเลยแบบนั้นน่ะคือมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเรียกว่าเป็นพวกคู่เวรเลยนะถ้าอกุศลวิตกเหล่าใดที่มันเกิดได้บ่อยๆเนี่ยหัวเราะอยู่ดีๆหัวเราะร่าเริงอยู่ดีๆมีชื่อนั้นแทรกเข้ามาวับหนึ่งขึ้นมาแค่นั้นแหละหบเลยนะเงียบเลยนะเพราะอะไรเพราะชำนาญมากที่จะเป็นพยาบาทชำนาญมากที่จะเป็นโทสะก็เรียกว่าชำนาญในการโกรธเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเพราะอะไรเพราะน้อมไปเพื่อความโกรธคิดถึงความโกรธได้บ่อยๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาเธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสียกระทำอยู่แต่วิหิงทิ้งอวิหิงสาวิตกถ้าคิดเพื่อเบียดเบียนคนอื่นก็ละทิ้งกรุณาใช่ไหมเธอก็ละทิ้งกรุณานั้นเสียมาทำแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในสารทสมัยเดือนท้ายแห่งปีหรือว่าเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเนี่ยนะคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่คับคั่งด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้องต้อนโคทั้งหลายจากที่นั้นกั้นเอาไว้ห้ามเอาไว้เพราะอะไรคือเรียกว่าคนเลี้ยงโคเนี่ยนะอันเนี้ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็งานเราเนี่ยงานหลักเลยก็คือตื่นเช้ามาเรียกว่าต้อนโคต้อนควายไปนาเนี่ยไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยชาวนาชาวบ้านเขาก็ปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวเนี่ยเคี้ยวชะอุ่มข้างทางหมดโคมันก็หิวสิควายมันก็หิวแต่ถ้าเราขณะที่กำลังต้อนโคต้อนควายไปนั่นน่ะนะถ้าหามันไปกินข้าวกล้าคนใดถ้าคำเดียวก็ยังชั่วนะถ้าหลายๆคำเข้าเขารู้ก็ถูกด่าเหมือนกันเถอะถูกด่าแน่นอนถ้าไปกินหมดเป็นพรึบเดียวนี่มันกินหมดไปเยอะแล้วนะหัวควายเนี่ยถูกปรับแน่งานนี้เนี่ยนะถูกปรับไม่ว่าพ่อเสียตังค์แล้วก็ถูกตีต่างหากเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ทำไงดีก็ต้องคอยกันคอยระวังกันเพราะอะไรก็บอกเพราะคนเลี้ยงโคทั้งหลายมองเห็นการ ประหารฆ่าตรงนั้นแปลว่าประหารก็คือการเขี่ยนการตีการโบยหรือการถูกจองจำหรือการเสียทรัพย์การถูกติเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุแม้ฉันใดรู้ว่าถ้าปล่อยให้โคไปกินข้าวกล้าคนอื่นเดือดร้อนแน่ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันแลนะเห็นว่าอกุศลวิตกเปรียบเหมือนอะไรเหมือนโคใช่ไหมเห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นว่าอกุศลธรรมหรือวัฏฏะนี่มันเศร้าหมองเพียงใดนะสังสารวัฏนี่มันเศร้าหมองเพียงใดและเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความผ่องแผ้วของกุศลธรรมทั้งหลายเห็นเลยว่าฝั่งสายวัฏฏะกับสายวิวัฏฏะเป็นอย่างไรท่านก็แยกได้แล้วอัตถกถาอธิบายว่าในหน้า227ล่างๆบอกว่าก็นายโคบาลโง่เนี่ยนะเมื่อไม่รักษาโคทั้งหลายย่อมถึงทุกข์มีการฆ่าการจองจำการเสียทรัพย์การถูกติเตียนจากสำนักของเจ้าของโคทั้งหลายว่าคนเลี้ยงโคเหล่านี้กินข้าวและค่าจ้างของเราก็ไม่สามารถแม้เพื่อจะรักษาโคทั้งหลายโดยตรงกลับให้เป็นเวรกับตระกูลทั้งหลายจากเจ้าของข้าวกล้าบ้างหมายคือว่านี่นะอุตส่าห์ให้ข้าวให้น้ำมันให้มันไปเลี้ยงโคให้อาหารมันให้ค่าจ้างมันที่ไหนได้มันกลับเอาโคไปกินข้าวกล้าคนอื่นเนี่ยนะก็เหมือนอะไรนะถ้าเป็นแบบเปรียบสมัยนี้ก็บอกว่าให้รถมันไปใช้ให้เงินเดือนมันใช้แล้วมันเอารถไปเที่ยวชนคนอื่นทั่วไปหมดเนี่ยนะถามว่าเจ้าของยิ้มเลยไหมบอกโอ้ตรงกันข้าวนะเครียดกลับมาเลยฉันใดนี้ก็ฉันนั้นก็ต้องคอยประคับประคองกันให้ดีละฉันใดนายโคบาลผู้โง่เขลาทั้งหลายก็ได้รับการตำหนิติเตียนนะแต่ถ้านายโคบาลผู้ฉลาดเห็นภัย4อย่างว่าถ้าเผลอครั้งนี้พลาดครั้งนี้เดือดร้อนแน่เนี่ยนะได้เวรแน่ก็เลยเห็นความเศร้าหมองของอะไรของอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นเลยอกุศลเนี่ยอกุศลวิตกมีโทษอย่างไรอกุศลวิตกนำไปสู่วัฏฏะอย่างไรอกุศลวิตกทั้งหลายนำเป็นไปเพื่อสร้างภพสร้างชาติสร้างสังสารทุกข์สร้างวัฏฏทุกข์อย่างไรนะเห็นความเศร้าหมองของสิ่งเหล่านี้เลยขณะเดียวกันก็เห็นเนกขัมมะเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะว่ามีความหมดจดบริบูรณ์เพียงใดอธิบายว่าเราได้เห็นเนกขัมมะอยู่ในฝ่ายความหมดจดแห่งกุศลธรรมทั้งหลายในหน้า228อธิบายคำว่าเนกขัมมะหมายคำว่าอย่างไรคำว่าเนกขัมมะคือนิพพานนั่นเทียวเมื่อสงเคราะห์กุศลทั้งหมดซึ่งสลัดออกแล้วจากกามทั้งหลายยังลงในทำบทเดียวเท่านั้นลงอยู่ในทำบทเดียวคือเนกขัมมะกุศลธรรมทั้งหลายที่น้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานอกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดก็เปรียบเหมือนกับเนกขัมมะทั้งหมดเนี่ยนะน้อมนำไปสู่พระนิพพานกุศลที่น้อมนำไปสู่นิพพานเรียกว่าเนกขัมมะเนี่ยนะเพราะเนกขัมมะนั้นคือพระนิพพานที่สูงสุดข้อปฏิบัติเหล่าใดเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็เรียกว่านิพพานทีนี้เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าอารมณ์มีรูปเป็นต้นก็เหมือนข้าวกล้าที่คับแคบเนี่ยนะจิตก็เหมือนกับโคโกงจิตโกงจิตที่น้อมไปด้วยอกุศลวิตกก็เปรียบเหมือนกับโคโกงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ดุจนายโคบาลผู้ฉลาดวิตกที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและคนอื่นทั้งสองฝ่ายก็เปรียบเห็นเหมือนกับว่าภัย10ชนิดมีการฆ่าการจองจำการติเตียนการเสียทรัพย์เนี่ยนะการที่พระโพธิสัตว์ทรงตั้งความเพียรตลอด6ปีเห็นภัยแห่งการเบียดเบียนตนแล้วว่าอกุศลวิตกถ้ามันเกิดนะมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเป็นต้นพระองค์ก็รักษาใจในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นโดยประการที่ไม่ยอมให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นคือท่านไม่ยอมคิดเป็นอกุศลในรูปอรูปปกติเนี่ยรูปเป็นที่ตั้งแห่งกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างเสียงก็เป็นที่ตั้งแห่งกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแต่พระโพธิสัตว์ไม่ให้ยอมให้เป็นอย่างนั้นกำจัดอกุศลวิตกภายในนะการแก้ปัญหาทางพุทธศาสนาเราให้ความสำคัญกับภายในว่าจะแก้ใจเราอย่างไรก็แก้อกุศลวิตกก็เปรียบเหมือนนายโคบาลผู้ฉลาดนายโคบาลผู้ฉลาดคือพระโพธิสัตว์ก็คอยห้ามปรามเกียรติกันไม่ให้อกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะความที่ท่านพยายามที่จะเกียรติกันไม่ให้อกุศลวิตกเกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นปหานประธานปหานประธานเนี่ยนะปหานประธานเพียรเพื่อกำจัด อกุศลและสังวรประทานห้ามไม่ให้อกุศลวิตกเนี่ยไหลเข้าระวังสังวรปิดอกุศลวิตกไม่ให้ไหลเข้าและพยายามที่จะกำจัดอกุศลวิตกถ้ามันเผลอเกิดขึ้นมาแล้วเพียรที่จะกำจัดอกุศลวิตกนี่แหละเรียกว่าสัมมาประทานส่วนความเพียรต่อไปก็คือเพียรเจริญกุศลวิตก ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสทเวทาวิตกสูตรข้อ252หน้า217กลางหน้ากล่าวต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนเนี่ยส่งไปอยู่อย่างนี้หมายความว่าเพียรในการละอกุศลเพียรในการเจริญกุศลเนี่ยนะภาพเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าปล่อยกายวาจาใจให้ไหลไปกับกุศลอย่างเดียวเนี่ยนะเนคขมวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเนคขมวิตกก็คือทั้งวิปัสสนานั่นเองทั้งสมถะและวิปัสสนาตรงนี้เน้นพิเศษคือวิปัสสนาเนี่ยคือเจริญวิปัสสนาเนี่ยมากนะโดยเฉพาะอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยเมื่ออนุปัสสนาเป็นต้นเป็นไปอย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแลก็แต่ว่าเนกขัมมวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นทางทำให้เกิดปัญญาเนกขัมมวิตกนี่แหละเป็นทางแห่งปัญญาไม่ทำให้เกิดความคับแค้นไม่ต้องหนักใจไม่ต้องลำบากใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนใจขณะเดียวกันเนกขัมมวิตกอันนี้แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเราจะตรึกตรองใคร่ครวญเนี่ยนะหรือเจริญหรือว่าเนกขัมมวิตกเนี่ยเป็นไปตรึกตรองใส่ใจถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ดีนะเรียกว่าเจริญอย่างนี้ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดแต่เนกขัมมวิตกนั้นได้เลยคือภัยนี่แปลว่าน่ากลัวไม่เห็นว่าอะไรจะน่ากลัวที่มาจากกุศลวิตกเลยนอกจากกุศลวิตกที่หลั่งไหลเป็นไปมีแต่ดีอย่างเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันเกิดขึ้นจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลยคือเนกขัมมวิตกคือวิปัสสนาทั้งหลายเป็นต้นนั้นถ้าเป็นวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าแนะนำโอวาทสั่งสอนยิ่งตรึกยิ่งตรองมากยิ่งมีความสุขมากไม่มีพิษภัยทุกโทษเหล่าใดที่มาจากการเจริญอย่างนี้เลยนะถ้าเจริญเป็นเจริญถูกโดยเฉพาะเจริญอนุปัสสนาทั้งหลายนับตั้งแต่ตีรณะปริญญาปหานะปริญญาเจริญวิปัสสนาใคร่ครวญโดยสภาวะถึงความเป็นของไม่เที่ยงตามเป็นจริงเนี่ยนะก็มีแต่ความสุขไม่มีพิษภัยทุกโทษและเขาเจริญอย่างนี้เขาเจริญกันพระองค์บอกว่าตลอดคืนเจริญอย่างนี้ตลอดวันเจริญทั้งตลอดวันตลอดคืนเนี่ยนะก็ไม่มีภัยเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปหมายก็ว่าเกินความพอดีเนี่ยนะเมื่อเกินความพอดีร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านใจก็ห่างจากสมาธิคือหมายก็ว่าถ้าร่างกายเหนื่อยเนี่ยไอ้ความเหน็ดเหนื่อยนี่มันใกล้ต่อความฟุ้งซ่านจริงแหละนะถ้าหากว่ากุศลธรรมเนี่ยนะถึงเกิดมากๆก็จริงแต่ถ้าร่างกายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็อ่อนเพลียเพราะอ่อนเพลียจิตก็ฟุ้งซ่านและเมื่อฟุ้งซ่านอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็ไม่เกิดจิตก็ไม่ตั้งมั่นและเพราะจิตไม่ตั้งมั่นนั้นกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่เจริญที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากกุศลวิตกแต่เกิดจากร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะเกิดจากร่างกายที่เหน็ดเหนื่อยไม่ได้เกิดปัญหาตัวนี้ไม่ได้มาจากข้อปฏิบัติไม่ได้มาจากการเจริญกุศลธรรมแต่มาจากร่างกายที่ไม่สมดุลเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดำรงจิตเอาไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านอย่างนี้อีกเลยอันนี้ก็เริ่มประคับประคองแล้วว่าเจริญแค่ไหนโดยใช้เวลาเท่าใดจึงจะพอดีจิตจึงจะไม่ฟุ้งซ่านนั่นนะร่างกายจึงจะไม่เหน็ดเหนื่อยจิตจะไม่ฟุ้งซ่านในหน้า228กลางหน้านั่นนะที่บอกว่ากุศลวิตกมีเนกขัมมวิตกเป็นต้นเนี่ยวันยะปัญญาวุฒิโกแปลว่ากุศลวิตกคือเนกขัมมวิตกเป็นต้นเนี่ยไม่เบียดเบียนตนอันนี้เห็นชัดเลยว่านำความสุขให้แก่ตนอย่างเดียวไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเพราะว่ากุศลวิตกเหล่านี้เป็นปัจจัยให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญงอกงามไพบูลย์กุศลวิตกเหล่านี้เนี่ยนะเป็นตัวไปตัดอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดลงไปแล้วก็เป็นการเจริญเพื่อป้องกันไม่ให้บาปอกุศลธรรมเนี่ยไหลเข้ามาเพราะกุศลวิตกคือเนกขัมมวิตกนั้นปัญญาวุฒิกะวุฒิกะก็แปลว่าผู้มีเจริญนะทำให้ปัญญานี่เจริญขึ้นเพราะกุศลวิตกเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสมถะปัญญาวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายเนี่ยอาศัยกุศลวิตกคือเนกขัมมวิตกเป็นปัจจัยนั้นปัญญากุศลวิตกนั้นจึงเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นแห่งปัญญาทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยมีกุศลวิตกเป็นปัจจัยเพราะกุศลวิตกนั้นการตรึกนั้นไม่ได้ทำให้ปัญญาลดน้อยเลยตรงกันข้ามทำให้ปัญญาที่ยังไม่เกิดขึ้นทำปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์เพราะถ้าหากว่าผู้ใดตรึกกุศลวิตกเป็นไปบ่อยๆเนี่ยนะปัญญาก็จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ชำนาญในการเจริญปัญญาชื่อว่าอวิคาตะปักขิกะเพราะไม่เป็นไปเพื่อส่วนแห่งความทุกข์กุศลวิตกนั้นตัวมันเองจะไม่เบียดเบียนนะไม่ประทุษร้ายไม่ทำร้ายนะมีแต่คุณเหมือนอย่างว่าโอสถที่ดีมีคุณค่าเนี่ยนะมีแต่คุณต่อร่างกายจะไม่มีพิษภัยทุกโทษต่อร่างกายฉันใดกุศลวิตกนี้ก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความลำบากทางร่างกายและจิตใจเลยเนี่ยนะเพราะเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเนี่ยนะเป็นปัจจัยแห่งความสุขอย่างเดียวขณะเดียวกันกุศลวิตกอันนี้นิพพานสังวัตติกะเป็นไปเพื่อความทำให้แจ้งซึ่งนิพพานธาตุว่ากุศลวิตกนั้นเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานดังที่พระองค์บอกว่าเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าสัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานอันกุศลสังกัปปะหรือเนกขัมมะสังกัปปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีคุณมากพระองค์จึงบอกว่านี้เป็นคุณธรรมอันหนึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาในข้อปฏิบัติที่มุ่งตรงไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือสัมมาสังกัปปะซึ่งทุกองค์มรรคก็สำคัญหมดแหละแต่ว่าสัมมาสังกัปปะกับปัญญานี่อันไหนสำคัญกว่ากันคือสัมมาสังกัปปะในฐานะเป็นตัวชี้นำปัญญาถ้าสัมมาสังกัปปะไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดพันปัญญานี่อาศัยสัมมาสังกัปปะพันวิตกะเนี่ยเมื่อตรึกเนี่ยนะตรึกตามคันลองเพื่อให้ปัญญาเกิดปัญญานั้นจึงเกิดตามปัญญาไม่ได้เกิดที่อวัชนะแต่วิตกะเกิดที่อวัชนะอวัชนะเนี่ยใคร่ครวญถึงอารมณ์ปัญญาก็พิจารณาอารมณ์วิตกะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ที่วิตกะนั้นนะอย่างที่กล่าวว่ามือเนี่ยเป็นตัวพลิกหนังสือเป็นตัวเปิดหนังสือปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจพระไตรปิฎกก็จริงแต่ถ้าไม่อาศัยมือเปิดพระไตรปิฎกหยิบพระไตรปิฎกเขียนพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยนะปัญญาก็จะเรียกว่าก็เกิดยากนะถือว่ายากมากๆเลยแหละแต่ว่าถ้าพูดตามโลกิยะจิตโดยเฉพาะโลกิยะจิตที่ไม่ใช่จิตระดับฌานจิตทุติยฌานขึ้นไปต้องอาศัยวิตกทั้งนั้นเลยอะไรต้องอาศัยวิตกทั้งนั้นเลยโลกิยะจิตเนี่ยนะชวนะทั่วๆไปตลอดจนถึงปฐมฌานก็ยังต้องอาศัยวิตกะทั้งนั้นเลย ทั้งอาวัชนะและก็ชวนะเนี่ยนะนั้นเนกขัมมะสังกัปปะนั้นจึงเกื้อกูลเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์บอกว่าพระองค์เนี่ยตรึกเนกขัมมะวิตกคือการเจริญวิปัสสนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะภัยหรือสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยไม่ได้เกิดจากกุศลวิตกเลยไม่มีภัยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษเพียงแต่ว่าถ้าตรึกนานเนี่ยกายมันจะเหนื่อยถ้ากายเหนื่อยใจก็กลางห่างไกลจากสมาธินะห่างจากอุปจารสมาธิห่างจากอัปปนาสมาธิทีนี้พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดำรงจิตไว้มั่นในภายในก็คือมาเข้าสมาธิอีกทีนึงเรียกว่ามาเจริญสมถะนะมาเจริญสมถะที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งมั่นซึ่งจิตอันเป็นไปในภายในว่าจิตของเราอย่าอยู่ในที่ไกลจากสมาธินั้นเที่ยวคือดำรงจิตไว้ในอารมณ์ในภายในก็คืออยู่ในสมถะนั่นเองเนี่ยนะก็ปรารภสมถะเป็นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้อัพยาบาทวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอัพยาบาทวิตกนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอัพยาบาทวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอัพยาบาทวิตกนั้นเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญาไม่ทำให้เกิดความคับแค้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ถ้าเราจะตรึกจะตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดคืนก็ดีเราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกจะตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงอัพยาบาทวิตกนั้นตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดขึ้นจากอัพยาบาทวิตกนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายของเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายของเราเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดำรงจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะหมายในใจว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยดังนี้มันอัพยาบาทวิตกนั้นไม่เคยมีพิษมีภัยไม่มีทุกข์มีโทษนะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นใครจะเจริญมากเท่าใดเจริญให้ต่อเนื่องเท่าใดเนี่ยนะไม่สร้างความเสียหายสร้างแต่คุณประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยนะแต่ว่าต้องดูสัปปายะเรื่องอิริยาบถเรื่องร่างกายด้วยเหมือนกันเพราะถ้าร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหร่มันก็อย่างว่าในปัญจโวการภูมิเนี่ยนะโดยเฉพาะกามภูมิเนี่ยมันเนื่องด้วยรูปใช่ไหมก่อนอาหารกับหลังอาหารศึกษาธรรมะก็เข้าใจต่างกันแล้วก่อนหิวกับหลังหิวเนี่ยก็ต่างกันแล้วตอนหิวกับตอนอิ่มตอนสบายกับตอนไม่สบายมันเราเห็นว่าร่างกายนั้นมีผลต่อความคิดมากเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมีผลต่อจิตใจเนี่ยมากมันถ้าใครที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีทุกข์มีโทษร่างกายเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียกระปรกกระเปรี้ยทั้งหลายเนี่ยปัญญาก็กระปรกกระเปรี้ยเหมือนกันน่ะเนี่ยนะพ่อไรเขาบอกว่าเหมือนประทีปเนี่ยนะเหมือนเทียนก็แม้เทียนน่ะนะสมมติถ้าจุดตะเกียงแล้วกันเอาน้ำมันเนี่ยน้ำมันจริงละแต่แหมมันดำคร่ําไปหมดเลยนะดำปี๋ไปหมดไส้ตัวไส้ก็ไปเอาไส้แบบแม้สกปรกจริงๆเลยแหละมาตัวน้ำมันก็ตัวตะเกียงก็ผุๆเป็นต้นเนี่ยถามว่าแสงสว่างนี่จะเป็นแสงสว่างชั้นดีได้ไหมไม่ได้ฉันใดปัญญาก็เหมือนกันถ้าอาศัยร่างกายที่กระปรกกระเปรี้ยอ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยปัญญาเจริญยากเหมือนกันเถอะเพราะฉะนั้นถ้ารอให้ไม่สบายก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญาอันนี้ก็ยากหรือไปทำอะไรให้มันเหนื่อยก่อนแล้วจะได้มาเจริญปัญญาอันนี้ก็ยากมันก็ต้องสามารถที่จะบริหารร่างกายให้สุขภาพเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อร่างกายบริหารสุขภาพให้เป็นไปด้วยดีกุศลจิตทั้งหลายก็สามารถเกิดยาวบ่อยและต่อเนื่องตอนไม่สบายเป็นต้นเราก็พูดไม่ได้ว่าเจริญไม่ได้แต่ทำยากนะคุณภาพไม่ดี เหมือนอ่านพระไตรปิฎกอ่านตอนป่วยกับตอนไม่ป่วยเนี่ยก็เข้าใจต่างกันเยอะตอนปวดหัวมากกับไม่ปวดหัวเนี่ยไหนอ่านเข้าใจกับกันนะตอนไม่ปวดหัวเจ็บตากับไม่เจ็บตาเนี่ยซึ่งมองเห็นเหมือนกันเนี่ยนะตอนไหนอ่านแล้วธรรมะเข้าใจกับกันมันต่างกันเยอะเนี่ยนะถ้าสุขภาพดีเนี่ยนะมันควรต่อการเพ่งแล้วก็ต่อเนื่องเป็นจิตที่มีคุณภาพพันผู้ที่รักษาสุขภาพเป็นก็กุศลจิตจะเกิดได้บ่อยแล้วก็ต่อเนื่องแต่มันก็มีพวกเลยทงบำรุงแต่สุขภาพจนลืมศึกษาธรรมะเนี่ยนะบอกบำรุงสุขภาพให้ดีจะได้เรียนธรรมะได้เยอะๆบำรุงจนตายเลยก็เลยอดเรียนเลยนะเพราะมัวแต่ห่วงกังวลเนี่ยนะหนักๆเข้าอ่านแต่ตำรายาเลยไม่ได้อ่านเลยพระไตรปิฎกเขาบอกว่าตอนที่พูดเนี่ยก็อธิบายดีๆก็บอกว่าเออเนี่ยก็พยายามอ่านเพื่อจะได้อะไรนะตาจะได้ดีขึ้นสุขภาพจะได้ดีขึ้นจะได้อ่านธรรมะเนี่ยนะพูดอย่างนี้ตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นอ่านสักทีหนึ่งอ่ะนะไม่รู้มันจะถึงเวลาไหนก็ไม่ทราบบางทีก็อันนั้นก็เกินไปอีกนั่นแหละพันหาความพอดีให้มันพบเนี่ยนะหาความพอดีให้พบสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก็ดีถ้าสุขภาพกายดีก็เกื้อกูลต่อสุขภาพจิตแต่ก็บอกว่าถ้ารักษาแล้วยังไงก็ไม่หายก็บอกร่างกายตรงๆไปเลยฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเจ้านะเนี่ยนะฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเธอนะว่างั้นร่างกายอย่างนั้นเมื่อฉันไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของเธอเนี่ยนะฉันเอาใจเธอทุกอย่างแล้วเธอก็ยังไม่ได้เรื่องอีกฉันพอกันทีเพราะฉันจะสนใจกิจของฉันและสมถะและวิปัสสนาว่างั้นก็ต้องคุยกับตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันนะไม่งั้นก็โอ้ยแคร์อยู่นั่นแหละนะกลัวกลัวร่างกายว่างั้นแต่ก็ดูเรียกว่าสำคัญที่สุดนะหาความพอดีให้พบกันแล้วกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปแล้วอยู่อย่างนี้อวิหิงสาวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าอวิหิงสาวิตกนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่าอวิหิงสาวิตกนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอวิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นทางทำให้ปัญญาเจริญไม่ทำให้เกิดความคับแค้นอวิหิงสาวิตกนี่แหละเป็นไปเพื่อพระนิพพานสังเกตดูนะในสัมมาสังกัปปะที่ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ในวิพังคสูตรสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนเนี่ยนะเนคขมะสังกัปปะอัพยาบาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะพันสังกัปปะกุศลสังกัปปะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าอันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์มีคุณานิสงหาประมาณไม่ได้เพราะเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่จะนำออกจากทุกข์เนี่ยนะพันพระองค์ก็บอกว่ามันมีแต่ดีโดยอย่างเดียวอ่ะเนี่ยนะอย่างสมัยใหม่เขาปฏิเสธวิตกปฏิเสธตรึกเนี่ยนะมันก็เท่ากับปฏิเสธองค์มรรคไปหนึ่งองค์ละเนี่ยนะคือในบรรดามรรคแปดเนี่ยถ้าปฏิเสธอันใดอันหนึ่งมันก็บรรลุไม่ได้เนี่ยนะซึ่งเรียกว่าต้องมีองค์แปดมาประชุมกันพระองค์บอกว่าอริยะอันนะอริโยอัตถังคิโกเนี่ยนะอายะเมวะอริยะอัตถังคิโกมัคโคอายะเมวะอันนี้เท่านั้นเนี่ยนะต้องประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นว่ะถ้าไม่มีองค์8มันบรรลุไม่ได้ถ้าปฏิเสธเอาองค์หนึ่งทิ้งไปเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าร่างกายของคนสมบูรณ์แบบก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีปากมีหัวมีแขนมีขามีลำตัวเป็นต้นก็บอกแม้หัวไม่จำเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆก็บอกหัวไม่จำเป็นอีกภาคหนึ่งก็บอกแขนก็ไม่จำเป็นเออหนักๆเข้าขาก็ไม่จำเป็นภายในอีกเอ๊ะตับก็ไม่จำเป็นเกินไปหนักมากนะเอ๊ะปอดก็ไม่จำเป็นอันนั้นก็เกินไปทำไมต้องตัดทิ้งเท่านั้นทำไมกุศลธรรมก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยอย่าพระมหากัสสปะบอกว่าเราทั้งหลายไม่พึงเพิกถอนสิ่งที่พระองค์สอนและก็ไม่บัญญัติเพิ่มสมาทานศึกษาปฏิบัติตามที่พระองค์บอกนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะเนี่ยนะถ้าหากว่ารักที่จะเจริญเหมือนกันเถอะรักที่จะเจริญในธรรมวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าปฏิเสธกุศลสังกัปปะไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยตรึกไปเรื่อยคิดจะพล่านไปหมดเลยเนี่ยนะคิดสะพุ้งพล่านซ่านไปหมดเลยอันนั้นก็เกินไปเองเพราะไม่รู้ว่าแยกว่าสัมมาสังกัปปะกับมิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าตรึกอย่างนี้ก็ไม่ได้ตรึกคาดคะเนกะเดาก็ไม่ใช่เองนั่นแหละเรียกว่ามีหลักการมีความรู้มากเพราะสัมมาสังกัปปะเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงต่อจากสัมมาทิฏฐิเพราะการตรึกนั้นต้องตรึกเป็นไปตามสัมมาทิฏฐิแล้วที่ตรึกที่ถูกก็ดูจากสัมมาวาจาสิวาจาเท่าใดนั่นแปลว่าตรึกมาแบบนั้นแหละคนเนี่ยนะมันคิดอะไรมากก็พูดอันนั้นแหละมากพัวพันกับสิ่งใดก็จะพูดถึงสิ่งนั้นน่ะมาก พันถ้าเราเจริญกุศลสังกัปปะบ่อยๆจริงๆเนี่ยเราจะพูดแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาสังกัปปะนั้นอยู่ตลอดทั้งคืนก็ดีเราก็ยังไม่มองเห็นภัยอันเกิดขึ้นจากอวิหิงสาสังกัปปะนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงหากเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาวิตกนะอวิหิงสาวิตกกับอวิหิงสาสังกัปปะอันเดียวกันจะอวิหิงสาวิตกนั้นอยู่ตลอดวันก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเราจะตรึกจะตรองถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนก็ดีเราก็ยังมองไม่เห็นภัยอันจะบังเกิดขึ้นจากอวิหิงสาวิตกนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตรองอยู่นานเกินไปร่างกายเราก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็อยู่ห่างจากสมาธินะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลดำรงจิตไว้มั่นในภายในนะด้วยอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคับประคองสมาธิอันนั้นไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราหมายในใจเอาไว้ว่าจิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านอีกเลยนะก็เรียกว่าตอนแรกมันพอไปเอ๊ะตอนปลายทำไมฟุ้งซ่านมาเรียกว่าติดตั้งใหม่คนที่เรียนคอมพิวเตอร์มาดีเนี่ยมันก็เข้าใจว่ามันเป็นการติดตั้งระบบทางความคิดคิดแค่ไหนจึงจะพอดีพวกนี้ประหยัดความคิดมากเลยเรื่องนี้ควรจะคิดแค่ไหนพอคิดถึงเท่านี้ปั๊บต้องเปลี่ยนความคิดไปเป็นเรื่องนี้คิดอย่างนี้ปั๊บแล้วคิดยังไงต่อไปมันจะได้คิดเจริญเติบโตขึ้นเขาเช็คตรวจสอบความคิดติดตั้งระบบความคิดตลอดเหมือนติดตั้งโปรแกรมนะเป็นแบบนั้นเลยติดตั้งทางความคิดว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดแต่ละอย่างควรจะคิดแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะอันไหนถือว่าคิดมากไปแล้วนะคือถ้าหากว่าเราถือว่าความคิดเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นคนใช้ทรัพย์เป็นนะใช้ความคิดเป็นก็เหมือนกับคนที่ใช้ทรัพย์เป็นแต่ละเรื่องควรจะคิดแค่ไหนและอย่างไรเพราะเขาคิดเป็นเนี่ยนะเขาจึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่คนที่คิดไม่เป็นเนี่ยก็เฝ้าวัฏฏะอย่างเดียวอยู่แล้วนะแต่คำว่าคิดเป็นในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าคิดเรื่อยเปื่อยคิดตามคำสอนของเราทั้งหลายในฐานะที่เรียกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิคิดตามคำสอนอย่างเดียวทำยังไงที่จะทรงจำคำสอนแต่อย่าลืมว่าอย่าเอาอันหนึ่งแล้วปฏิเสธอีกอันหนึ่งเนี่ยนะอย่าเลยนะเขาบอกว่าโอ้บางคนก็อย่างที่ว่าพระพุทธรูปเนี่ยนะบอกโอ้พระเนตรสวยแต่พระพักไม่งามเนี่ยนะก็เลยนะว่าถ้าอย่างนี้ก็เสียหายแล้วล่ะเอาว่าให้พอดีให้พอเหมาะแล้วกันในอรรถกถาอธิบายว่าในหน้า229บทว่าอุปัชชติอัพยาปาทวิตักโกอวิหิงสาวิตักโกนั้นบอกว่าวิตกที่เกิดขึ้นพร้อมกับตรุณวิปัสนาตรุณแปลว่าแรกเยมเนี่ยนะก็แปลว่าวิปัสนาเบื้องต้นหมายถึงสัมมสนญาณที่กล่าวแล้วในหนหลังนี้ใดตรุณวิปัสนาก็คือสัมมสนญาณเนี่ยนะที่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเพราะเป็นไปกับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นอนัตตาเพราะว่าไม่มีผู้ใดมีอำนาจว่าขอสิ่งที่ไม่เที่ยงจงเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์จงเป็นสุขเป็นต้นมันจึงไม่มีอัตตาจึงไม่มีสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาวิปัสสนาที่เป็นไปแล้วท่านกล่าวว่าเนกขัมมะวิตกนะวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะสัมมาสนญาณตีรณะปริญญาท่านเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเพราะอัตถะว่าเป็นข้าศึกต่อกามเป็นข้าศึกนะเพราะคนที่เจริญวิปัสสนาอย่างนี้เนี่ยนะถึงจะเห็นเรียกว่ารูปารมณ์สัทธารมณ์ที่งามปานใดก็ตามก็จะบอกว่าจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้แปดเปื้อนไปด้วยชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตวัตถุอันนั้นก็จะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกามเพราะอะไรเพราะปัญญานี้เข้าไปสอดส่องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบมันวิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนาที่เป็นไปท่องเที่ยวไปโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานั่นแหละเป็นเนกขัมมะวิตกเป็นตีรณะปริญญาวิตกนั้นแลท่านกล่าวว่าอัพยาบาทวิตกเพราะเป็นข้าศึกต่อความปองร้ายนะเพราะว่าโทสะเนี่ยนะโทสะเนี่ยเพ่งโทษตามไม่เป็นจริงอ่ะ นะไม่เพ่งโทษตามความเป็นจริงแต่ถ้าปัญญาพิจารณาโทษของสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงสังขารมีโทษเท่าที่มีอยู่เพียงใดรู้ข้อเสียของสังขารนะว่าสมมติถ้าอย่างที่เราชอบอย่างไรเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจึงชอบแล้วข้อเสียของสิ่งที่เราชอบคืออะไรปัญญานี่จะรู้จักข้อเสียของสังขารทั้งหลายรู้จักข้อเสียของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งหลายรู้จักข้อเสียของตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายท่านรู้จักอันนั้นแหละมันก็เลยเป็นข้าศึกต่อปองร้ายแต่ขณะคนที่เจริญวิปัสสนานั้นไม่ใช่มีใจคิดประทุษร้ายด้วยโทสะต่อสังขารทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นความไม่โกรธเนี่ยนะเขาจะไม่โกรธส่วนอวิหิงสาวิตกนั้นก็หมายถึงวิปัสสนานั่นแหละเพราะเป็นข้าศึกต่อความเบียดเบียนอันนี้ท่านแสดงกาละแห่งวิปัสสนาอาศัยสมาบัติของพระโพธิสัตว์ด้วยประการฉนี้เนี่ยนะหมายคำว่าเจริญวิปัสสนาเสร็จแล้วก็เข้าสมาบัติเนี่ยนะเจริญวิปัสสนานำหน้าพิจารณาสังขารทั้งหลายเนี่ยนะพิจารณารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลใกล้ทั้งหมดพิจารณารูปทั้งมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่พิจารณาว่าเที่ยงพิจารณาว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาว่าเป็นสุขพิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่พิจารณาเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะพอที่ใช้ใคร่ควรมากๆมากๆเข้ามันเริ่มเหนื่อยพอเหนื่อยปั๊บจิตจะฟุ้งท่านก็เจริญสมาธิต่อก็พระโพธิสัตว์นั้นมีสมาธิบ้างมีตรุณวิปัสสนาบ้างหมายของสมาธิก็คือสมถะตรุณวิปัสสนาก็คือสัมมาสนญาณเนี่ยนะก็คือตีรณปริญญาถ้าตีรณปริญญาเจริญไม่เป็นก็ไปอ่านนั่นน่ะอทิตตปริยสูตรอ่านอนัตตลักขณะสูตรอ่านพวกนัตตมหาตุกะสูตรหรืออ่านอีกหลายสูตรเนี่ยพวกนี้สอนเรื่องตีรณะปริญญาทั้งหมดนั่นแหละหรือราหุลสูตรเนี่ยนะราหุลสูตรเป็นต้นพวกนี้ติตรุณวิปัสสนาทั้งนั้นแหละเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นน่ะตั้งวิปัสสนาแล้วก็ประทับนั่งนานเกินไปเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์อายตนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นของผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์เป็นอนัตตาเป็นไปกับชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเมื่อนั่งใคร่ครวญอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้านั่งนานเนี่ยมันก็พระวรกายก็ลำบากพอกายลำบากก็ร้อนดุดไฟในภายในมันร้อนนะเหงื่อท่วมเลยแหละนะถ้านั่งนานๆแล้วไม่พลิกเนี่ยร่างกายเนี่ยร้อนระอุเลยแหละพระเสโทคือเหงื่อทั้งหลายก็ไหลออกจากพระกัจฉะแปลว่าเหงื่อออกรักแร้เลยเราอาจจะออกหน้าผากด้วยซ้ำไปนะไออุ่นจากพระเศียรก็เป็นดุจเกลียวตั้งขึ้นเรียกว่าปวดหัวเลยแหละนะปวดหัวไม่ได้ปวดจากเกิดจากวิปัสสนาเกิดจากการนั่งนานเกินไปนะเพราะฉะนั้นใจก็เลยเดือดร้อนกระสับกระส่ายใจก็ฟุ้งซ่านจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงเข้าสมาบัติบริกรรมสมาบัตินั้นทำให้อ่อนให้เบาพระทัยหมายคำว่าเจริญสมถะทั้งหลายเจริญเมตตาเจริญพรหมวิหารเจริญกสิณเจริญอสุภะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะให้ใจเนี่ยเบาก่อนเมื่อใจเบาก็ตั้งวิปัสสนาอีกเมื่อประทับนั่งนานนักกายก็เป็นอย่างนั้นอีกก็พระโพธิสัตว์นั้นทรงเข้าสมาบัติแล้วก็ทรงเข้ากระทำอย่างนั้นนะคือท่านตอนแรกเนี่ยท่านจะกำหนดเวลาได้เลยว่าวิปัสสนาของท่านเนี่ยควรจะเกิดยาวต่อเนื่องได้เท่าใดพิจารณาอย่างเช่นพิจารณาว่ารูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เกลือกกลั้วด้วยชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตใคร่ครวญโดยแง่มุมต่างๆเนี่ยปริมาณการพิจารณาบางทีอาจจะได้ชั่วโมงเดียวนะถ้าชั่วโมงหนึ่งถ้าเกินชั่วโมงไปแล้วจะฟุ้งเพราะก่อนที่จะถึง1ชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนอารมณ์ก่อนไปเจริญสมถะเนี่ยนะเสร็จแล้วพอจิตสงบระดับหนึ่งก็เริ่มใหม่ก็เริ่มเจริญเรียกว่าสลับกันเพราะสมถะกับวิปัสสนาจึงควบคู่กันไปควบคู่นี่แปลว่าเจริญสลับแค่สลับทางความคิดเนี่ยนะแค่เปลี่ยนวิธีคิดมันก็เป็นสมถะเปลี่ยนวิธีคิดก็เป็นวิปัสสนาเอางี้นะครับคิดบางอย่างก็โลภขึ้นมาทันทีเลยคิดบางอย่างก็โกรธขึ้นมาทันทีที่โลภกับโกรธนี่ฝึกจนชำนาญมันก็ไม่ยากใช่ไหมคิดให้ชอบก็ได้คิดให้ชังก็ได้คิดให้โกรธก็ได้คิดจะเอาก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยนะคิดจะไม่เอาก็ได้อะไรแต่ถ้าเป็นทางธรรมะเนี่ยตรงกันข้ามเป็นการเจริญสัมมาสังกัปปะที่เป็นการเจริญคุณธรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะการเจริญสลับกันไปเนี่ยนะสมาบัตินั้นมีอุปการะมากแก่วิปัสสนาสมาบัติเนี่ยนะสมาบัตินี้มีอุปการะมากแก่วิปัสสนาสมาบัตินั้นเปรียบเหมือนอะไรบางทีก็เปรียบเหมือนกับค่าย นะกับค่ายเปรียบเหมือนกับค่ายทหารเนี่ยนะเปรียบเหมือนธรรมดาโล่มีอุปการะมากแก่ทหารทหารนั้นอาศัยโล่นั้นแล้วก็เข้าสงครามครั้นเมื่ออาวุธทั้งหลายที่ใช้ในการรบรวมทั้งเหล่าช้างเหล่าม้าเหล่าทหารในสงครามนั้นหมดไปคงมีแต่ความเป็นผู้ใคร่จะบริโภคเท่านั้นเสร็จแล้วก็กลับไปยังเข้าค่ายพักหมายคำว่าเมื่อทำสงครามเหน็ดเหนื่อยเนี่ยนะศึกครั้งนั้นอย่าศึกไปก่อนชั่วครู่เพราะอย่าศึกกันชั่วครู่ทำไงก็เข้าค่ายพักที่มันปลอดภัยหน่อยนะเสร็จแล้วก็จับอาวุธทดลองบริโภคดื่มบ้างสอดเกราะทำกิจนั้นๆนะทำกิจในอะไรนะก็เรียกว่าทำกิจอยู่ในค่ายพอทำกิจเสร็จก็เข้าทำสงครามอีกเรียกว่าออกทำสงครามอีกหรือทำการรบในสงครามนั้นทีนี้พอทำสงครามรบไปก็เกิดปวดท้องขึ้นมาปวดปัสสาวะอุจจาระไปถ่ายเรี่ยราดทั่วไปหมดเดี๋ยวก็คอขาดนะก็ต้องเข้าค่ายก่อนพันกิจอันควรอันใดที่ทำในค่ายพอทำเสร็จนะพอร่างกายสบายก็เข้าสงครามต่อไปอีกสมาบัตินั้นจึงเป็นเหมือนกับค่ายพักสมาบัตินั้นมีอุปการะมากแก่วิปัสสนาเหมือนค่ายพักมีอุปการะมากแก่ทหารแต่ไม่ใช่ทหารเนี่ยเอาไปหัวโหดไปทิ้งอะไรนะแม้หมกตัวอยู่ในค่ายอย่างเดียวถูกเผาค่ายแน่นะถ้าไม่มีการรบตามการเนี่ยนะค่ายถูกเผาแต่ว่าอยู่นอกค่ายไม่จำเป็นต้องมีค่ายแต่ถ้าศึกไม่ยืดเยื้อก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าศึกยืดเยื้อเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนอ่ะจะต้องอาศัยเข้าไปอยู่ในค่ายก่อนขณะเดียวกันเนี่ยนะวิปัสสนาก็มีอุปการะมากแก่สมาบัติคือเมื่อกี้บอกว่าสมาบัติมีอุปการะมากแก่วิปัสสนาขณะเดียวกันวิปัสสนาก็มีอุปการะมากแก่สมาบัติกว่าค่ายพักของทหารที่ประสงค์จะระงับสงครามคือทหารที่ต้องการจะให้เสร็จสิ้นสงครามโดยฉับพลันเนี่ยนะเฝ้าค่ายเลยใช่ไหมแม่ทัพทั้งหลายนายพลทั้งหลายคนที่เก่งทั้งหลายเนี่ยนะนักรบหัวหอกทั้งหลายเฝ้าค่ายอย่างเดียวบอกงั้นไม่สำเร็จหรอกเนี่ยนะก็ต้องทำไงก็ต้องออกรบแล้วล่ะออกสู้ศึกกันพันวิปัสสนามีอุปการะมากกว่าค่ายนะการเจริญวิปัสสนามีอุปการะมากกว่าสมาธิแต่ถ้าสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยค่ายยังไงก็ดีว่างั้นนะค่ายยังไงก็ดีมันถ้าไม่มีค่ายเลยก็เดือดร้อนก็ควบสลับกันไปจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทรงอาศัยสมาบัติเจริญวิปัสสนาแม้ก็จริงแต่วิปัสสนาที่มีกำลังย่อมรักษาสมาบัติทำสมาบัตินั้นให้เกิดกำลังคืออุปการะเกื้อกูลกันกลับไปกลับมาคนที่มีปัญญามากสมาธิตั้งมั่นอันนั้นคนฉลาดเนี่ยนั่งพักผ่อนสบายไหมคนฉลาดจริงๆเนี่ยนะโอ้ยรู้เลยว่าบางเรื่องคิดแค่ไหนพอคิดเสร็จก็สบายแล้วนะแล้วสบายเสร็จรู้ด้วยเวลาไหนควรจะคิดเรื่องอะไรแล้วเขาแบ่งภาคเป็นคนที่เจริญสมถวิปัสสนานั้นก็แบ่งภาคเป็นเนี่ยนะยิ่งมีปัญญาเท่าไหร่ก็ยิ่งสบายเท่านั้นเนี่ยนะวิปัสสนากับสมถะเนี่ยนะอุปการะกันโดยเฉพาะวิปัสสนาที่มีกำลังให้ช่วยอุปการะแก่สมาบัติเปรียบเหมือนอย่างว่าชนทั้งหลายย่อมทำเรือให้เป็นไปในทางบกสินค้าเรือบ้างทำเรือหรือสินค้าทางเรือถ้าอยู่บนบกต้องเป็นภาระของอะไรของเกวียนเนี่ยนะคือเรือนี่ปกติเรือนี่ต้องแล่นในน้ำสินค้าบนเรือก็ต้องอยู่ในน้ำแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นอะช่วงขนสินค้าจากบกไปหาเรือเนี่ยไปหาท่าน้ำเนี่ยตอนแรกต้องอาศัยเกวียนก่อนแต่ถึงน้ำแล้วย่อมทำเกวียนและสินค้าในเกวียนมารวมทั้งโคให้เป็นภาระของเรือนะตอนแรกเนี่ยเรือพึ่งเกวียนตอนหลังเนี่ยเกวียนพึ่งเรือนะเรือก็ตัดกระแสทางขวางแล่นไปสู่ท่าโดยสวัสดีฉันใดวิปัสสนาก็เปรียบเหมือนเรือเนี่ยนะอาศัยสมาบัติย่อมเป็นไปแม้โดยแท้เมื่อวิปัสสนามีกำลังย่อมรักษาแม้สมาบัติทำสมาบัติทำให้เกิดกำลังฉะนั้นเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ยอาศัยสมาบัติก่อนถ้าสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยพิจารณาอะไรก็ยากพิจารณาปั๊บมันก็กระเด้งกระดอนไปเรื่องอะไรแล้วก็ไม่รู้เลยต้องจำเป็นต้องอาศัยสมาธิพอสมาธิมีกำลังขึ้นเท่าใดก็เจริญวิปัสสนาทีนี้พอวิปัสสนาเนี่ยเจริญมากขึ้นก็อาศัยสมาธิสลับกันไปสลับกันมาคุณภาพของวิปัสสนาเป็นตัวพัฒนาสมาธินะทำให้สมาธิมั่นคงและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นสมาบัติจึงเปรียบเหมือนเกวียนที่ถึงบกวิปัสสนาเหมือนกับเรือที่ถึงน้ำ สมถะก็เหมือนเกวียนอยู่บนบกวิปัสสนาเหมือนเรืออยู่ในน้ำเนี่ยนะการเวลาอาศัยสมาบัติแล้วตั้งวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์ท่านแสดงแล้วด้วยประการเท่านี้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนะมันสมถะและวิปัสสนาก็เป็นไปสืบเนื่องกันไปสลับกันไปเนี่ยนะเจริญอยู่อย่างนี้ไม่ใช่น้อยๆนะใช้เวลาจำนวนมากเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านเจริญสมถะวิปัสสนาเฉพาะคืนสุดท้ายที่จะตรัสรู้เพราะก่อนหน้านั้นท่านเจริญเยอะแล้วเนี่ยนะตอนที่เรียกว่าบำเพ็ญเพียร6ปีท่านคิดอะไรก็คือคิดการเจริญสมถะและวิปัสสนาการเจริญอินทรีย์เจริญพละเจริญโพชฌงค์เจริญองค์มรรคแต่ว่าเนื่องจากรวบรวมคุณธรรมยังไม่เพียบพร้อมเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะนี่ต่อไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในด้านวิตกข้างนั้นคือคิดเรื่องอะไรมากก็จะชำนาญในเรื่องนั้นมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงเนกขัมมะวิตกมากเธอก็จะละกามวิตกเสียได้ทำเนกขัมมะวิตกอย่างเดียวนั่นแหละให้มากจิตของเธอก็ย่อมน้อมไปเพื่อเนกขัมมะวิตกเรียกว่าคือเราคิดง่ายๆเหมือนอย่างเราแบบนึกอยากจะไปไหนบ่อยๆเนี่ยนะนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วอยากไปในที่สุดก็ไปตามนั้นแหละก็เป็นไปตามนึกนั่นแหละการเจริญสมถวิปัสสนาก็เหมือนกันมันก็เป็นไปตามใจที่เรานึกนั่นแหละคือนึกจะให้มันเป็นอะไรมันก็ไปทางนั้นอ่ะนะนึกทางดีใจมันก็ไปดีนึกทางชั่วใจมันก็ไปชั่วถ้านึกไปทางเนกขัมมะใจมันก็น้อมไปในทางเนกขัมมะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกให้มากเธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได้ทำอัพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่ออัพยาบาทวิตกนะวิตกเหล่านั้นก็เจริญงอกงามเพราะชำนาญเนี่ยนะอย่างผู้ใดที่ส่องเสพวิปัสสนามากๆเนี่ยเห็นอะไรมันก็น้อมไปเพื่อพิจารณาโดยวิปัสสนาเนี่ยนะน้อมไปเพื่อโดยวิปัสสนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิตก3เนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาให้ทั้งสมถะและวิปัสสนานั้นควบคู่กันเป็นไปด้วยดีเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกนั้นเสียได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็ย่อมน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคจะต้องรักษาโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านในทุกด้านเมื่อเข้าไปสู่โคนต้นไม้หรือไปสู่ที่แจ้งจะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั่นฝูงโคของเราดังนี้คือบางทีเนี่ยอย่างเช่นไปถ้าปล่อยโคกำลังกินหญ้าในท้องทุ่งเนี่ยก็พอดูไม่มีอะไรก็นั่งทำสติเออเนี่ยโคของเรากำลังกินหญ้าไปก็ใส่ใจไว้บ่อยๆว่าโคกำลังกินหญ้านะต้องคอยเลยว่ามันมีอยู่จำนวนเท่าใดมันมีการเปลี่ยนแปลงเหล่าใดเกิดขึ้นบ้างก็มีการสำรวจตรวจสอบตลอดเวลาฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลก็เหมือนกันฉันนั้นทำสติอยู่เสมอเลยแล้วว่านี้ธรรมะคือสมถะและวิปัสสนานะธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของสมถะและวิปัสสนาในหน้า230ย่อหน้าข้างล่างบอกว่าสติกรณียเมวะโหติกิจมีแต่ศัพท์แต่ว่าทำสติให้เกิดขึ้นว่าเหล่านี้โคดังนั้นเทียวคือกิจมีการไปข้างโน้นข้างนี้แล้วตีไม่มีหมายความว่าเมื่อโคกินหญ้าในท้องทุ่งที่ตัวเองประสงค์ก็นั่งดูโคกินหญ้าอย่างเดียวอันนั้นไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปขวนขวายเดี๋ยวโคมันก็กินหญ้าของมันไปเองนั่นแหละฉันใดกิจสักว่าทำสติให้เกิดขึ้นว่านั่นแหละธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาสมถะธรรมและวิปัสสนาธรรมนั่นเทียวเป็นกิจที่พึงทำกาละแห่งสมถะและวิปัสสนาของพระโพธิสัตว์เกิดกำลังเรียกว่าเป็นพลวะสมถะพลวะวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาที่เป็นไปได้ด้วยดีไม่ต้องประคับประคองแล้วก็ไม่ต้องข่มนะไม่ต้องไปคอยประคองไม่ต้องไปคอยข่มไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยนะก็เหมือนหลายคนที่ขับรถเนี่ยนะเมื่อรถเป็นไปได้อย่างหมายความว่าถนนระดับนี้วิ่งระดับนี้พอเหมาะสมแล้วต้องทำอะไรไหมต้องนั่งบิดพวงมาลัยเล่นไหมหมุนพวงมาลัยเล่นวันละ3ตลอดรอบเป็นต้นเนี่ยนะก็หมุนตกถนนแค่นั้นเนี่ยนะมันก็ต้องประคับประคองก็นั่งประคองทำสติว่าตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะ ได้ยินว่าในกาลนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประทับนั่งเพื่อประโยชน์แก่สมาบัติและอัปปนาในสมาบัติ8ก็มาสู่ทางแห่งการระลึกอย่างเดียวพระองค์ทรงตั้งวิปัสสนาประทับนั่งแล้วก็ยกขึ้นสู่อนุปัสสนาทั้ง7โดยขณะเดียวกันนั่นเองคือทุกอย่างสมถะก็ชำนาญเนี่ยนะเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานก็พรึบชำนาญคล่องมากเลยนะเข้าฌานนี้ออกฌานนั้นสลับกันไปหรือเจริญวิปัสสนาอนุปัสสนา7ก็ชำนาญหรือเจริญสมถะวิปัสสนาออกจากปฐมฌานเข้าวิปัสสนาออกจากวิปัสสนาเข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานเจริญวิปัสสนาออกจากวิปัสสนาเจริญเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานเจริญวิปัสสนาออกจากวิปัสสนาเจริญจตุทัชฌานก็สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ชำนาญและคล่องแคล่วนะคิดเนี่ยมันน่าจะบรรลุได้อยู่แล้วนะมีหน้าบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อยู่แล้วเพราะทำได้ขนาดนั้นนะกันทีนี้ก็มาขึ้นข้อใหม่นั่นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อ253หน้า219ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารภความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติมั่นคงไม่เลอะเลือนแล้วมีกายสงบไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เป็นเอกคตาเป็นอันเดียวเนี่ยนะคือเอกคตาเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติสุขเกิดจากสมาธิอยู่หรือเกิดจากวิเวกอยู่อันนี้ยกข้อความรวบรัดไปเลยวันคืนวันเพ็ญเดือน6เนี่ยนะลัดไปที่วันเพ็ญเดือน6เลยว่าวันเพ็ญเดือน6นั้นพระองค์เข้าอานาปะเจริญอานาปานสติแล้วเข้าปฐมฌานเนี่ยนะที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขที่เกิดจากสมาธิอยู่บรรลุตติยฌานบรรลุตติยฌานหน้าไหนหน้า124บอกว่าอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเนี่ยนะเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเนี่ยนะหลังจากนั้นก็บรรลุจตุทัชฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็เข้าฌาน4ตรงนี้ใช้คำว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานจตุทัชฌานนั้นรวมทั้งอรูปฌานอยู่ด้วยในตัวเนี่ยนะรวมทั้งรูปฌานและอรูปฌานเพราะฉะนั้นจิตของพระองค์ก็ถือว่าเป็นฌานที่เรียกว่าเป็นจิตอะไรเป็นจิตที่เป็นสมาธิเป็นสมาธิหลายระดับขั้นตอนมากเป็นจิตที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นจิตที่ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยองค์8องค์8คืออะไรบ้าง1สมาธิ2บริสุทธิ์3ผ่องแผ้ว4ไม่มีกิเลส5ปราศจากอุปกิเลส6เป็นธรรมชาติอ่อน7ควรแก่การงาน8ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเรียกว่าเป็นจิตที่คู่ควรที่จะเป็นบาทของการเจริญจิตเหล่านี้เนี่ยนะมันมีบาทแห่งอภิญญากับบาทของวิปัสสนาตรงนี้พระองค์บอกว่าเอาจิตที่เป็นรูปฌานอรูปฌานที่ประกอบไปด้วยองค์8คือบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้น้อมไปเพื่ออภิญญาเจริญปุพเพนิวาสานุสติญาณเรียกว่าน้อมจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นแหละไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเนี่ยนะระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกเท่าไหร่พระองค์ตถาคตย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติ10ชาติบ้างนะ10 20 30 40 50ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติระลึกชาติไปอีกตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตกับวิวัตกับบ้างว่าในภพโน้นน่ะเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นเนี่ยนะอดีตชาติเนี่ยมีชื่ออย่างไรมีโคตรมีนามสกุลอย่างไรเนี่ยนะมีผิวพรรณรูปร่างอย่างไร บริโภคอาหารอย่างไรเนี่ยกินโรตีจัปตีอะไรก็ว่าไปหรือพิซซ่าหรือมักกะโรนีหรือว่าข้าวเหนียวข้าวผงข้าวเจ้าข้าวสวยข้าวอะไรก็ว่ากันไปแบบปั้นหรือไม่ปั้นใช้ช้อนใช้ซ่อมหรือใช้มือเปิบก็ว่ากันไปนะนะมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นเนี่ยนะเจ็บปวดแสนสาหัสหรือว่ามีความสุขอย่างลึกซึ้งว่างั้นแล้วแต่กำหนดอายุเท่านั้นอายุน้อยเท่ายุงหรือว่าอายุยาวเท่าพรหมก็ว่ากันไปนะนะมีอายุถึงเพียงนั้นจุติจากชาตินั้นแล้วไปบังเกิดในภพโน้นมันหนึ่งชาตินี่แหมมันเหมือนกับความฝันเนี่ยนะหนึ่งชาติก็เหมือนกับวันเดียวนั่นนะแวบเดียวแวบเดียวเดียวก็หมดชาติตายจากชาตินั้นก็ไปเกิดในชาติโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีนามสกุลอย่างนั้นมีผิวพรรณมีอาหารเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นกำหนดอายุเพียงนั้นตายจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในคือสรุปว่าจนมาถึงชาตินี้ว่างั้นน่ะก็สรุปว่าระลึกชาติได้เป็นอันมากอย่างเงี้ยนะพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศรายละเอียดของการระลึกชาติของตัวพระองค์เองและเกี่ยวกับการระลึกชาติของบุคคลอื่นโดยนัยยะต่างๆแล้วก็โดยประการต่างๆรอบรู้เกี่ยวกับการระลึกชาติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนี่ต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชาที่หนึ่งนี่แลเราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีอันนั้นเรียกว่าตลอดแต่ใช้เวลาระลึกจนถึงสี่ทุ่มนะเรากำจัดอวิชชาที่ปกปิดอดีตได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าปกปิดอวิชชาอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตใช่ไหมทำให้ระลึกได้อดีตทั้งหมดเนี่ยนะไม่ใช่แบบแม้มานั่งแล้วแม้ระลึกอะไรไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้เธอมาจากไหนบอกไม่รู้ซากอย่างเนี่ยก่อนหน้านี้เธอเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนอายุเท่าไรถ้าตอบไม่ได้อย่างนี้มันก็สาหัสเหมือนกันนะอดีตชาตินี่แหมมันมืดไปอย่างนั้นเลยนะแต่พระองค์เนี่ยสว่างขึ้นแล้วหายงุ่นงงหายสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตทั้งมวลโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นกำจัดอวิชชาที่ปกปิดทำให้ลุ่มหลงในอดีตวิชาคือแสงความรู้เนี่ยได้บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วแสงสว่างก็บังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีตนส่งไปอยู่ฉะนั้นคือกิจกรรมที่พระองค์แม้เจริญกว่าจะระลึกชาติได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้มากันแบบง่ายๆว่างั้นเถอะได้มาด้วยนะความเพียรเครื่องเผากิเลสปฏิบัติโดยที่เรียกว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตอยู่เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วเรานั้นจึงน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติคือการตายและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายนะตายแล้วก็เกิดของเรานี่ชอบพูดคำว่าเกิดแล้วก็ตายแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าตายแล้วก็เกิดน้อมจิตไปรู้เพื่อรู้ว่าตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะเรานั้นย่อมเห็นสัตว์ที่กำลังจุติและกำลังอุบัติแปลว่ากำลังตายและกำลังเกิดทั้งสัตว์ชั้นเลวและก็ประณีตสัตว์พวกเลวคือพวกโมหะนำเกิดพวกประณีตคือพวกปัญญานำเกิดผิวพรรณดีก็อโทสะคือเมตตานำเกิดผิวพรรณสามก็โทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะนำเกิดตกยากเพราะโลภะนำเกิดเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่ากุศลมูลหรืออกุศลมูลเป็นบาปเป็นฐานเป็นอุปนิสัยสำคัญนำเกิดด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์เนี่ยนะเห็นเลยว่าคนที่ตายแล้วเกิดตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปอย่างไรเลวหรือประณีตเป็นสัตว์ชั้นเลวหรือสัตว์ชั้นดีผิวนี่เป็นยังไงผิวเราก็เห็นครั้งเดียวก็พอแล้วเช่นเห็นคางคกเนี่ยนะอยากเห็นบ่อยๆไหมเลี้ยงคางคกไว้ดูสักอย่างเช่นที่ห้องนอนเลยนะยากกว่างั้นก็ดูครั้งเดียวบางทีก็พอแล้วว่างั้นผิวพรรณซามหรือว่าผิวพรรณดีได้ดีหรือว่าตกยากด้วยตาทิพย์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมไอ้ที่มาเกิดอย่างนั้นเนี่ยนะกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนนะกรรมนะมันเป็นตัวจำแนกให้นำเกิดก็เห็นเลยว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นตรงกันข้ามกับพระอริยเจ้าเนี่ยนะยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะ นี่ก็เพราะนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็เพราะความชั่วด้วยกายชั่วด้วยวาจาความคิดชั่วด้วยใจนี่แหละอนติเตียนพระอริยเจ้าด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยอย่างเงี้ยตกนรกแง่ๆแล้วนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับเขาเอาขยะไปทิ้งฉะนั้นเนี่ยนะส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปแล้วก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังตายกําลังเกิดเป็นสัตว์ชั้นเลวอย่างเลวหรืออย่างประณีตเป็นสัตว์ที่มีผิวพรรณดีหรือมีผิวพรรณทรามพวกได้ดีหรือพวกตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการอย่างนี้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายวิชาที่สองนี่แลที่เราบรรลุแล้วในมัชฌิมยามแห่งราตรีก็ระหว่าง4ทุ่มถึงตี2พิจารณาหมู่ตรงนี้เนี่ยพิจารณาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันกรรมในอดีตที่ส่งให้ผลในปัจจุบันและกรรมในอดีตที่จะให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันที่ทำในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลต่อไปในอนาคตได้อย่างไรแล้วก็ตายจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งได้อย่างไรกรรมเหล่าใดนำเกิดที่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะพระองค์ก็พิจารณานะกำจัดอวิชชาที่ปกปิดอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลแค่ว่าไม่สงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่สงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่สงสัยทั้งอดีตและอนาคตมองเห็นปฏิจจสมุปบาทธรรมมองเห็นปัจจัยเนี่ยนะปัจจยธรรมและปัจจยุปบันธรรมเนี่ยเหตุและผลเป็นไปอย่างดีมันกึ่งกำจัดอวิชชาคือความไม่รู้วิชาก็บังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างจึงบังเกิดขึ้นเพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้จึงน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยานเนี่ยนะย่อมน้อมจิตไปเพื่อความสิ้นอาสวะย่อมรู้ชัดย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างในวันนี้ทุกเนี่ยนะรู้เลยว่านี้ทุกมานี้ทุกเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกโอ้เจ็บปวดเนี่ยไม่ใช่นี้ทุกก็แปลว่านี้ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะก็เห็นชาติได้ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์อายตนะเป็นตัวทุกข์ขันธ์ธาตุอายตนะเป็นตัวทุกข์นี้สมุทัยเนี่ยนะคือตัณหาที่ฉาบทารูปไล่ในขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยนะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่นำไปสู่พบใหม่นำไปสู่การเกิดอีกก็เลยบอกว่านี้ทุกขนิโรธก็คือเห็นแล้ววิวัตตะธรรมเป็นที่ดับทุกข์และดับเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมที่สลัดออกจากวัตตทุกข์และเห็นว่านี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเห็นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะระดับโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคที่ตรัสรู้อริยสัจเหล่านี้ก็เห็นแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะรู้ชัดว่านี้อาสวะเนี่ยนะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาอาสวะทั้งหลายกิเลสทั้งหลายเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดอาสวะคืออวิชชาเป็นอย่างไรความดับอาสวะทั้งหลายเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อให้ดับอาสวะทั้งสิ้นนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะเรียกว่ารู้เห็นอริยสัจแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะด้วยอำนาจอรหัตตมรรคอย่างนี้ก็หลุดพ้นจากกามาสวะกามาสวะเนี่ยหลุดพ้นด้วยอนาคามิมรรคภวาสวะอวิชชาสวะหลุดพ้นด้วยอรหัตตมรรคเมื่อจิตหลุดพ้นคืออรหัตตผลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเมื่ออรหัตตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีปัจจเวกขณะญาณยังรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วเนี่ยรู้ชัดด้วยปัจจเวกขณะญาณว่าปฏิสนธิในภพใหม่สิ้นแล้วอริยมรรคกับพรหมจรรย์เนี่ยนะพรหมจรรย์คือการอยู่ประพฤติอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ระดับโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคนั้นก็อยู่จบเสร็จสิ้นแล้วกิจที่ควรทำนะกิจคือกิจทุกควรกำหนดรอบรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญนั้นก็ทำเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะด้วยปริวัติ3อาการ12เนี่ยนะ กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีข้อปฏิบัติเหล่าใดเพื่อที่จะทำให้เป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชาที่สามนี้แหละเราบรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตรีนะก็เรียกว่าก่อนรุ่งอรุณเนี่ยนะเรากำจัดอวิชชาเสียแล้ววิชาบังเกิดขึ้นกำจัดความมืดเสียแล้วความสว่างก็บังเกิดขึ้นก็เพราะเราไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่ฉะนั้นเนี่ยนะครับว่าไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตน้อมจิตในการเจริญคุณธรรมเหล่านี้จนได้ตรัสรู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็กล่าวถึงว่าข้อปฏิบัติโดยยกสัมมาสังกัปปะยกการละมิจฉาสังกัปปะยกการเจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะเป็นประทับฐานแล้วก็เกิดการจำแนกแยกแยะทั้งมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรจนกุศลธรรมเหล่านี้เจริญงอกงามไพบูลย์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยจนใกล้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทัชฌานได้รูปฌานและอรูปฌานจนจิตที่ประกอบไปด้วยองค์8น้อมไปเพื่อระลึกชาติพิจารณาเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็แทงตลอดอริยสัจพิจารณาอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บัดนี้พอตรัสรู้อย่างนี้ก็เป็นพระสัพพัญญูชินเจ้านะมีองค์ประกอบว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติเนี่ยนะก็เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อไปเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะอาศัยที่ว่าพระองค์นั้นมีกรุณาการุณานี่แหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนเนี่ยนะเป็นตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์นั้นได้แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีกรุณาแล้วพระพุทธเจ้าก็คงไม่แสดงธรรมเนี่ยนะเพราะกิจในการต่อไปบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิธีสอนคือหมายความว่าพระองค์เนี่ยเป็นศาสดากับมารเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรทีนี้ก็ยกทางเดินของมารขึ้นมาเป็นตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีหมู่เนื้อเป็นจำนวนมากเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่ในดงใหญ่ในบึงใหญ่เนี่ยนะเรียกว่าหมู่เนื้อพวกกวางละมั่งพวกฝานเนื้อฝานเป็นต้นเนี่ยที่ไปอยู่ในป่าใหญ่อ่ะนะอยู่ในดงใหญ่หมู่มากเลยแหละยังมีบุรุษคนหนึ่งเป็นนายพรานที่ปรารถนาความพินาศประสงค์ความไม่เกื้อกูลใคร่แต่ความไม่ปลอดภัยแปลว่าต้องการให้ภัยพิษภัยทุกโทษแก่หมู่เนื้อเหล่านั้นก็อย่าลืมว่านายพรานไม่เคยเป็นอุปการะแต่หมู่เนื้อเลยมีแต่มุ่งทำลายมีแต่มุ่งประทุษร้ายเอาเค็นทั้งฆ่าเอามาต้มมายำเป็นต้นเนี่ยนะนายพรานผู้นั้นเขาก็ปิดทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่สะดวกเป็นทางที่เนื้อไปได้ตามชอบใจนั้นเสียเสร็จแล้วก็เปิดทางแห่งเค้าเรียกว่าเปิดทางมัจจุราชเอาไว้ชั้นแรกเค้าเรียกว่าเปิดปิดทางปลอดภัยใช่มั้ยทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสุขเกษมปลอดภัยปิดทางนั้นเสร็จแล้วก็เปิดไว้แต่ทางนรกว่างั้นน่ะเหมือนกับว่างั้นเปิดไว้แต่ทางเค้าเรียกว่าทางประหารเสร็จแล้วพอเค้าปิดทางที่ปลอดภัยสะดวกไปได้ตามชอบใจของหมู่เนื้อเค้าเปิดทางที่ไม่สะดวกเอาไว้แล้วเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้เอาไว้เนี่ยนะเค้าเรียกว่าเนื้อล่อวางเนื้อล่อตัวผู้แล้วก็วางนางเนื้อล่อหรือเนื้อต่อตัวเมียอีกไว้ตัวหนึ่งเรียกว่าวางเนื้ออ่ะนะเรียกว่าคือพวกที่จับนกเขาได้เพราะมันต้องมีนกต่อคนที่จะจับเนื้อมันต้องมีเนื้อต่อเรียกว่าเอาเนื้อไปต่อเนื้อนะเอาเนื้อไปต่อเนื้อหมายความว่าเอาเนื้อไปล่อเนื้อมาเรียกว่าวางเนื้อต่อตัวผู้กับตัวเมียเอาไว้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากก็พากันตายเสียจนเบาบางว่างั้นนะก็เรียกว่าตายกันเป็นฝูงๆตายกันเยอะแยะเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะแผนร้ายของนายพรานผู้ชั่วช้าเนี่ยนะแผนร้ายของนายพรานก็ทำให้สำเร็จหมู่เนื้อตายหาประมาณไม่ได้ในอัตถกถาจึงอธิบายว่านายพรานเนื้อเข้าไปสู่ป่าคือสถานที่เป็นที่อาศัยอยู่ของเนื้อทั้งหลายเขาคอยสังเกตว่าฝูงเนื้ออยู่ในที่นี้ออกไปทางนี้เที่ยวไปในทางนั้นดื่มในที่นั้นเข้าไปทางนี้เนี่ยนะคือเพชฌฆาตระดับสูงหรือว่านายพรานระดับเรียกว่าพรานระดับเซียนเนี่ยนะเขาไม่ถึงเห็นปั๊บฆ่าเปี้ยงเลยเขาจะไม่ทำแบบนั้นเขาจะศึกษาล่อว่าเนื้อทั้งฝูงเนี่ยมีกี่ตัว มันนอนที่ไหนมันตื่นที่ไหนมันกินอะไรแล้วมันไปอะไรมีเนื้อตัวไหนเป็นโคจ่าฝูงอะไรเขาสำรวจหาข้อมูลจนเบ็ดเสร็จหมดแล้วเสร็จแล้วก็วางและเริ่มวางแผนปิดทางเปิดทางบอกทางมีตัวไหนเป็นตัวล่อเรียกว่าค่อยๆวางแผนเป็นไปตามลำดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วพอเที่ยวก็สำรวจแล้วว่าดื่มตรงนี้เข้าไปทางนี้เสร็จแล้วก็ปิดทางดีเปิดทางร้ายเอาไว้ตั้งเนื้อต่อเนี่ยเนื้อล่อทั้งตัวผู้และตัวเมียเนี่ยแล้วก็ยืนถือหอกเนี่ยซ่อนอยู่ลำดับนั้นเวลาเย็นเนื้อทั้งหลายก็เที่ยวไปในป่าที่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเล่นกับลูกเนื้อทั้งหลายนะก็หยอกเย้ากันไปตามภาษาหมูนกเนื้อเนี่ยนะอยู่ในถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่เห็นเนื้อตัวผู้และตัวเมียที่ล่อเอาไว้ก็ดีใจนะพอมองเห็นเนื้อเรียกว่าพอเนื้อทั้งหลายพอไปเห็นเนื้อต่อเนื้อล่อเนี่ยเขาก็นึกว่าสหายของพวกเราจักมากันแล้วสงสัยพวกเราแล้วแต่ว่าหลงกันไปนานนะกลับมาเจอกันอีกแล้วก็ไม่สงสัยไม่ระแวงทั้งนั้นแหละเข้าไปหาเพราะเจอเพื่อนเขาว่าเจอเนื้อด้วยกันเนี่ยนะเนื้อเหล่านั้นเห็นทางที่ปิดแล้วก็คิดว่านี้ไม่ใช่ทางนี้เป็นทางนะไปเห็นทางที่ดีทางปลอดภัยนึกว่าเป็นทางเลวร้ายนะก็ดำเนินไปในทางร้ายไม่สนใจและทางปลอดภัยนายพรานเนื้อเนี่ยนะเขาก็ใจเย็นไว้ก่อนเนี่ยนะไม่ทำอะไรก่อนนะครั้นเมื่อเนื้อเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็ค่อยๆตีเนื้อตัวสุดท้ายเนื้อตัวสุดท้ายก็ตกใจจากนั้นก็ทั้งหมดก็แตกตื่นวิ่งไปสู่หมายว่าไปเข้าคอกเลยว่างั้นแต่ไปเข้าคอกอะไรเข้าคอกที่นายพรานเนี่ยตั้งเอาไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จเสร็จแล้วก็มองดูหน้าว่าภัยเกิดขึ้นแล้วทางที่ปิดกั้นนะด้วยภูเขาด้วยน้ำด้วยป่าด้วยภูเขาก็ไม่อาจจะไปสู่ในที่รกเหมือนกับนิ้วมือเสร็จแล้วก็วกปรารภทางที่เข้ามานายพรานรู้ว่าฝูงเนื้อมาแล้วก็ฆ่า30ตัวบ้าง40ตัวบ้างเรียกว่าหมดฝูงเลยว่างั้นน่ะนะล่อกันหมดฝูงเลยฆ่ากันหมดฝูงอะไรเรียกว่าแผนร้ายของนายพรานฉันใดตรงกันข้ามล่ะมีบุรุษคนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีบุรุษอีกคนหนึ่งปรารถนาประโยชน์ความใคร่ความเกื้อกูลใคร่ความปลอดภัยแก่หมู่เนื้อเป็นอันมากต้องการจะช่วยเหลือเนื้อทุกตัวให้ปลอดภัยได้อย่างไรอันนั้นเป็นคนใจดีมากเป็นคนหวังดีปรารถนาดีปรารถนาความสุขความเกษมความปลอดภัยแก่พวกหมู่เนื้อทั้งหลายเขาก็เปิดทางที่ปลอดภัยทางสะดวกทางที่ไปได้ตามใจชอบให้แก่พวกหมู่เนื้อทั้งหลายเหล่านั้นปิดทางที่ไม่สะดวกเสียทางไหนที่มันเลวร้ายปิดให้หมดกำจัดเนื้อต่อเลิกนางเนื้อต่อคือว่าทำไอ้พวกเนื้อต่อเนื้อล่อทั้งหลายที่จะเป็นไปเพื่อเข็นฆ่ากันเนี่ยเรียกว่าเพิกทิ้งซะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากก็ถึงความเจริญคับข้างล้นหลามแม้ฉันใดก็กลายเป็นเนื้อเนี่ยเยอะเป็นฟูงใหญ่ไปหมดเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉันนั้นแลเรากระทำขึ้นเพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นอุปมานี้ก็ไม่ได้ว่าเล่าเรื่องนิทานตลกประกอบอะไรหรอกแต่ต้องการให้รู้จักความหมายที่ประสงค์ความหมายของคำที่กล่าวไปก็มีอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าบึงใหญ่เป็นชื่อของกามคุณ5บึงใหญ่เนี่ยนะเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ดื่มดำดื่มกินเป็นต้นก็เป็นชื่อของรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่สบายเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับบึงใหญ่เป็นที่แม้ที่เพลิดเพลินกันเหลือเกินเนี่ยนะคำว่าหมู่เนื้อเป็นอันมากอันนี้ก็เป็นชื่อของหมู่สัตว์ก็คือพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะโดยธรรมดาจริงก็แม้เหมือนกับพวกนกพวกเนื้อทั้งหลายเลยบุรุษผู้ปรารถนาความพินาศประสงค์แต่ความไม่เกื้อกูลจำนงแต่ความไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นชื่อของมารตัวมารผู้มีบาปอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่หวังที่จะให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในชาติชรามรณะตกไปสู่อบายทุกขติวินิบาตพวกนี้ต้องการให้เราเดินเฉพาะตามทางที่คือพวกมารผู้มีบาปเนี่ยนะคนที่มีใจประกอบด้วยใจที่เป็นมารมีบาปเขาก็ล่อหมู่สัตว์ทั้งหลายให้เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณเขาไม่รู้หรอกว่าการที่ปล่อยให้หมู่สัตว์เพลิดเพลินและหลงไหลหมกมุ่นอยู่ในกามคุณนั้นน่ะจะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกนั่นแหละก็ไม่รู้ตัวก็เลยเรียกว่าปรารถนาความทุกข์ปรารถนาโทษปรารถนาพิษภัยให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนทางที่ไม่สะดวกที่หมู่มารทั้งหลายเปิดเอาไว้ให้ทางนั้นก็คืออะไรเป็นทางที่เป็นมิจฉามรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สอนให้เป็นแต่มิจฉาทิฏฐิปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วปฏิเสธปัญญาเรียกว่าปฏิเสธปัญญาเนี่ยนะก็สรรเสริญมิจฉาทิฏฐินะมันสรรเสริญแต่มิจฉาทิฏฐิสรรเสริญแต่มิจฉาสังกัปปะเปิดให้คนเจริญมิจฉาทิฏฐิเจริญมิจฉาสังกัปปะเจริญมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้คือนันทิราคะคือตัณหาหรืออภวะตัณหาแล้วก็วางนางเนื้อต่อคืออวิชชาเนี่ยนะวางอวิชชาเอาไว้อย่างนี้อัตถกถาจึงเปรียบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหน้า232บอกว่าพระศาสดาตรัสแล้วในบทนี้นั่นเป็นชื่อของนันทิราคะเป็นชื่อของอวิชชานั่นเที่ยวเพราะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกอวิชชากับตัณหานี่มันล่อเนี่ยนะคือสัตว์ผู้ไม่มีญาณเพราะอวิชชาพัวพันอยู่ด้วยนันทิราคะถูกนำเข้าไปสู่รูปารมณ์ย่อมถูกฆ่าด้วยหอกในวัฏฏทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าทำเนื้อล่อตัวผู้เป็นดุจนันทิราคะทำเนื้อล่อตัวเมียเป็นดุจอวิชชาจึงอยู่แม้ในเวลาหนึ่งนายพรานเนื้อปกปิดร่างกายด้วยใบไม้เพื่อเนื้อเหล่านั้นเนี่ยนะเราปกปิดตัวเองแล้วก็กำจัดกลิ่นมนุษย์วางเนื้อล่อตัวผู้ในที่หนึ่งปล่อยเนื้อล่อตัวเมียพร้อมกับเชือกเราว่ามัดเอาไว้เนี่ยมัดเอาไว้แต่ก็ปล่อยให้มันเดินดุมดุมได้พรางตนถือหอกแล้วก็ยืนอยู่ในที่ใกล้เนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียก็จะบ่ายหน้าเข้าไปยังที่เที่ยวไปแห่งหมู่เนื้อเนื้อทั้งหลายเห็นเนื้อล่อตัวเมียนั้นก็เลยเงยหัวดูขึ้นนะฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียก็ยืนเงยหัวให้เรียกว่าเหมือนอะไรนะก็คิดเอาแล้วกันเนื้อเหล่านั้นก็คิดว่าแม่เนื้อพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราก็เลยกินหญ้าบอกสบายแล้วมีสาวงามมาป้วนเปี้ยนแถวนี้แล้วนะฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียตัวนั้นก็ทำทีเหมือนกินหญ้าแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปหาเหมือนกันกระว่าค่อยๆไปแค่แบบอย่างว่าส่งภาษานั่นแหละฝ่ายจ่าฝูงที่อยู่ในป่าเนี่ยนะหัวหน้าฝูงเนื้อเนี่ยก็ได้กลิ่นเนื้อล่อตัวเมียนั้นเข้าก็ละฝูงของตนไม่สนใจแล้วสนมกำนันเนี่ยนะมุ่งหน้าไปหาเนื้อล่อตัวเมียเขาบอกว่าจริงอยู่สิ่งใหม่ๆนั่นเที่ยวย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายของเก่าแล้วเบื่อแล้วอยากเอาใหม่ๆแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อล่อตัวผู้ที่มุ่งหน้าต่อเนื้อป่านั้นนะเข้าไปเนื้อล่อตัวเมียก็มุ่งหน้าไปหาเนื้อป่าตัวนั้นแหละแล้วก็ไปเข้าไปใกล้แล้วก็หันหลังให้ที่เนื้อล่อตัวผู้นะแล้วก็เนื้อล่อตัวผู้ก็ขวิดด้วยกลีบที่เชือกคล้องไว้แล้วก็ให้หนีไปเนื้อป่าเห็นเนื้อล่อตัวผู้นั้นแล้วก็มัวแต่ใส่ใจกับเนื้อล่อตัวเมียเห็นไอ้ตัวผู้เดินจะมาขวิดตัวก็ไม่สนใจนะแสดงถึงความหึงหวงก็ยืนน้อมหลังสายหัวอยู่ขนาดนั้นแม้เลียหอกก็ไม่รู้ว่าอะไรนะนะก็เรียกว่ามัวเมาแล้วนะตัวเกือบตายแล้วก็ไม่รู้อะไรแล้วนะนะมัวแต่เพลิดเพลินเนี่ยนะฝ่ายเนื้อล่อตัวผู้ถ้าเนื้อป่านั้นมีความสุขเพื่อจะขวิดเนื้อนั้นโดยส่วนบนก็จะน้อมหลังเมื่อเนื้อป่านั้นอ่ะมีความสุขเพื่อจะขวิดโดยส่วนข้างก็จะน้อมหัวใจขึ้นคือแม้ไอ้เนื้อล่อตัวผู้นี่มันก็แกล้งจริงๆเลยนะแม้จะขวิดหัวเลยเอาเชิญเลยนะเรียกว่าน้อมให้เขาแบบอุ้ยเหมือนกับว่ายอมแพ้เขาไปทุกอย่างอ่ะนะเหมือนกับยอมให้เนื้อป่าเนี่ยซ้อมตัวทุกอย่างเลยในที่สุดนายพรานก็ถือเอาหอกมาแทงเนื้อป่าฆ่าไปเสร็จแล้วก็ชำแหละเป็นชิ้นกลายเป็นเนื้อแดดเดียวบ้างเนื้อปิ้งบ้างเนื้อต้มบ้างต้มยำเนื้อบ้างแกงเนื้อป่าบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเสร็จแล้วในที่สุดก็ถูกปิ้งด้วยประการชนิดเนื้อตัวนั้นมัวแต่มัวเมากับเนื้อล่อตัวเมียคืออวิชชาเนี่ยทำความหึงหวงในเนื้อล่อตัวผู้คือตัณหาแม้เลียหอกอยู่ก็ไม่รู้ฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะไม่ได้ว่าใครที่ไหนหรอกนะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นผู้มัวเมามืดมนอยู่ด้วยอวิชชาเมื่อไม่รู้อะไรอาศัยอยู่ในความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถูกฆ่าด้วยหอกคือวัฏฏทุกข์เนี่ยนะหมายก็ว่าท่องเที่ยวเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจนหมดเวลาชีวิตเหมือนกันนะเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสจนหมดเวลาชีวิตก็ตกไปใน วัตตะทุกข์ร้อนเดือดร้อนอวิชชาปกปิดตัณหาพาเพลินไปจนสิ้นไปพบแล้วพบหนึ่งชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยก็กลายไปเป็นอย่างนี้เข้าตรงกันข้ามถ้าฝ่ายบุรุษผู้หวังดีหมายถึงพระพุทธเจ้าน่ะนะพระพุทธเจ้าคือบุรุษผู้หวังดีปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาความปลอดภัยแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายอันนี้หมายเอาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนทางที่เกษมปลอดภัยสะดวกที่เป็นไปได้ตามใจชอบเป็นชื่อของทางอันประกอบด้วยองค์8ประการก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นแหละซึ่งเป็นทางถูกที่แท้จริงไม่มีผิดมีพลาดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทางนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะ3สัมมาวาจาเว้นจากวจีทุจริต4สัมมากัมมันตะเว้นจากกายทุจริต3สัมมาอาชีวะเว้นจากทุจริตทั้ง7สัมมาวายามะเนี่ยนะก็สัมมาประธาน4สัมมาสติสติประธาน4สัมมาสมาธิคือเป็นไปกับฌาน4เพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานท่านบอกว่าทางอันประกอบไปด้วยองค์8คือทางเกษมเป็นทางประเสริฐที่เป็นทางที่พระองค์เองก็บรรลุโพธิญาณด้วยการปฏิบัติตามทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเปิดเผยให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้นั่งนิ่งนิ่งนอนใจแต่ว่าประกาศพระธรรมจักรด้วยการประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งตรัสรู้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการสอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีหมู่สัตว์ที่ปลอดภัยตามที่พระองค์สอนเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิเนี่ยนะพระยสะพร้อมทั้งสหายพัทวัคคีหรือว่าชดิน3พี่น้องพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริษัทนะพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันอันหาประมาณมิได้เพราะพระองค์เปิดทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เอาไว้ให้แล้วบทสรุปของสูตรนี้ข้อ255พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการดังที่กล่าวมาแล้วนี้นะด้วยอาการดังกล่าวอะไรรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉามรรคอะไรเป็นสัมมามรรคใครเป็นมารใครเป็นผู้หวังความเกษมปลอดภัยรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าพระศาสดาคือใครถ้ามารเนี่ยเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติของมารเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและคำสอนของพระองค์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทางอันปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นทางปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีมีชัยเนี่ยนะเป็นทางที่พวกเธอทั้งหลายควรเข้าไปด้วยความปลาบปลื้มใจไปด้วยความปีติปราโมททางอันนั้นเราก็เปิดเผยให้แล้วแม้ถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่บอกไม่รู้จะเจริญยังไงเหมือนกันนะทางไม่รู้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเจริญยังไงก็ไม่เข้าใจสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นทางปลอดภัยเป็นทางสุขเกษมทางสวัสดีทางปลอดภัยทางแห่งพระนิพพานเนี่ยที่ปฏิบัติไปแล้วเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มใจพระองค์บอกว่าเราเปิดเผยให้แล้วปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยทางคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเป็นต้นพระองค์ก็ปิดให้แล้วตัณหาคือเนื้อต่อก็ได้กำจัดให้แล้วนางเนื้อต่อคืออวิชชาก็สังหารให้เสร็จแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์เนี่ยนะแก่เหล่าสาวกจะพึงทำกิจอันนั้นเรากระทำแก่เธอทั้งหลายแล้วคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่ต้องทำนะพระองค์บอกว่าพระองค์ทำเสร็จแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจเพ่งพินิจก็คือไปเจริญสมถะวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสัมมาวาจาเป็นต้นเป็นสมถะทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอจงเพ่งด้วยสมถะวิปัสสนาคือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่าประมาทอย่าประมาทเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ไพบูลย์บริบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องต่อไปอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยอย่าเสียใจเลยเนี่ยนะบอกโอ้ยทำอะไรอยู่จนอายุปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยนะพอชาติต่อไปบอกทำอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรินิพพานตอนนั้นเราทำอะไรอยู่เนาะก็เหมือนมานั่งบ่นว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆตรัสรู้เยอะแยะหมดไปทำอะไรอยู่ก็ทำคล้ายๆที่ทำอยู่นี่แหละเนี่ยนะ มันก็เดี๋ยวก็เสียใจเดือดร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เตือนว่าอย่าต้องลำบากใจในภายหลังเลยอย่าไปโอดครวญในภายหลังเลยมีใครคอยฟังหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะซึ่งพระภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมและอนุโมทนาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราได้ฟังทเวทาวิตกสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์ยกถึงข้อปฏิบัติของพระองค์โดยการแยกวิตกออกเป็นสองส่วนทั้งที่เป็นอกุศลวิตกและกุศลวิตกว่าอกุศลวิตกทั้งหลายมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำลายปัญญาเป็นไปเพื่อความคับแค้นอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานอย่างใดพระองค์ก็แสดงสัมมาสังกัปปะเนกขัมมะสังกัปปะอภยาบาสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะตลอดจนพระองค์เนี่ยไม่เห็นพิษภัยทุกโทษจากสัมมาสังกัปปะเหล่านี้เลยแล้วก็พระองค์อาศัยกุศลสังกัปปะที่เป็นไปทั้งสมถะและวิปัสสนาหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานเสร็จแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติก่อนเป็นอันมากรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เปิดทางที่สุขเกษมปลอดภัยให้เปิดเผยทางอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนทางเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยให้แก่เราขอให้เราได้ทั้งหลายได้เดินตามหนทางอันนั้นทางใดที่พระพุทธเจ้าปิดไว้แล้วก็อย่าไปรื้อเนี่ยนะอย่าไปรื้อแล้วก็เดินตามมิจฉามรรคอันนั้นขอให้สมาทานประพฤติตามอริยมรรคที่พระองค์ประกาศแล้วก็ตรัสรู้ตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการช่วงนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน